Zalm met het NOS-journaal. Groot-Brittannië zegt dat Rusland probeert een pro-Russische leider in het Oekraïense parlement te benoemen. Ook zouden agenten van de Russische inlichtingendienst contact hebben gehad met een paar oud-Oekraïense politici als onderdeel van plannen voor een invasie. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken maakt niet bekend waar de informatie vandaan komt, maar heeft naar eigen zeggen de informatie gedeeld om Russische agressie af te schrikken. Rusland heeft nog niet gereageerd op de Britse verklaring. De relatie tussen Rusland en Oekraïne is gespannen sinds Rusland is begonnen met het opbouwen van een troepenmacht aan de grens met Oekraïne. Het kabinet bekijkt of theaters en bioscopen bij de verwachte coronaversoepelingen toch langer open kunnen blijven dan 8 uur 's avonds. Het OMT adviseert om de horeca- en cultuursector onder voorwaarden te openen tot 8 uur 's avonds. Maar daar zijn theaters en bioscopen naar eigen zeggen weinig mee geholpen. Dinsdag neemt het kabinet een definitief besluit over het OMT-advies. Een opvallende rechtszaak in de Amerikaanse filmwereld. Teleurgestelde fans van de actrice Ana de Armas hebben een zaak aangespannen omdat de actrice wel in een trailer van de film Yesterday was te zien, maar niet in de film zelf. Volgens de scenario-schrijver is ze er uiteindelijk uitgeknipt omdat haar rol te veel zou afleiden. De fans eisen nu namens alle getroffen kijkers minstens $5 miljoen schadevergoeding van de filmmaatschappij voor het wekken van valse verwachtingen. En de band Direct heeft de Popprijs 2021 gewonnen. De leden kregen hun prijs tijdens een digitale editie van Popfestival Noorderslag in Groningen. De Popprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een band of artiest die volgens de jury de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Het weer. Vannacht koelt het af tot 4 graden en is er kans op mist. Morgen bewolkt, maar wel droog. In het westen enkele opklaringen en het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Mai voorbij. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA. Elke week ga ik op reis door de wereld om te praten met mijn correspondenten die wonen in het buitenland. Met hen bespreek ik de actuele onderwerpen en de verschillen met Nederland. Zo zoek ik vandaag uit wat de bekendste MeToo-zaken zijn van België, Spanje, de Verenigde Staten en Frankrijk. Ook reizen we af naar Dubai en Noorwegen. Daar komen we meer te weten over het verkeer. Laat mij vooral weten waar jij in de wereld luistert. Dat doe je het snelste via de NPO Radio 1-app. Peter laat weten mee te luisteren vanuit Emmeloord, Janneke vanuit Santiago en Olivier-app dat hij meeluistert vanaf Lima. De app download je gratis op je telefoon. Ook kun je trouwens ook nog een voice-appje achterlaten. Eerst bespreken we met onze correspondenten over het laatste nieuws daar. We beginnen in België, want daar zit Annelies Haasbroek. Goeienacht. Goeienacht, Mai. Hallo. Ja, Annelies, ik heb begrepen dat het vooral donkere dagen waren in België. Ja, inderdaad. Heel het land is eigenlijk in de ban van de ontvoering en de moord op de kleine kleuter Dien. Een zaak die ook een Nederlands kantje heeft, omdat het lichaam van die jongen gevonden is in Nederland, in Helge Jans. Dus ik weet niet of het bij jullie ook... Absoluut. Ook daarover gegaan is, maar ja, bij ons heeft dat echt het nieuws beheerst. Er is ook heel veel steun gekomen voor de mama van Dien. Er is een crowdfundingactie gestart voor zijn begrafenis. Dus echt wel heel het land leeft met die vrouw mee en vraagt zich af hoe dat het is kunnen gebeuren. Want ja, die man die heeft al een andere moord eigenlijk op zijn geweten. Die heeft ooit een baby mishandeld en die heeft daar al 10 jaar voor in de cel gezeten. En ja, toch is het opnieuw kunnen gebeuren. Dus we zijn allemaal in shock eigenlijk. Ja, en jullie hebben ook natuurlijk die moeder ook vaak in het nieuws gezien. Die sprak heel ook vaak het volk ja. toen, toch? Ja, heel vaak, inderdaad. Die is heel veel in de media geweest, waardoor dat heel zichtbaar was ook. Hè? Dat verdriet. Ja, ook een Nederlander wordt verdacht van deze zaak, toch? Ja, inderdaad. Dat is dan een kennis of een vriend van Dave de Kok. Hij zou daar langs gegaan zijn. Wat dat precies allemaal, ja, wat dat hij daarbij heeft bijgedragen, dat weten we niet. En dan de vrouw, de vriendin van Dave de Kok, dat is denk ik ook een Nederlandse, die is ook aangehouden. Dus dat zal het onderzoek allemaal uitwijzen wat zij ermee te maken hebben. Ja, houd het allemaal goed in de gaten. Dankjewel Annelies, ik spreek je zo weer. Ja. En in Spanje zit onze nieuwe correspondent Bram Kees Trouwborst. Hallo Bram Kees. Hoi, goedenavond. Ja, welkom. Dankjewel. Jij woont in een van mijn favoriete steden van Europa, namelijk Barcelona. Hoe ben je daar zo terechtgekomen? Ja, dat hoor ik vaak eigenlijk van mensen, dat ze het een hele leuke stad vinden. Dat was voor mij eigenlijk ook zo. Ik ben een paar keer op vakantie geweest en had het heel erg naar mijn zin, zoals Welen, denk ik, ook uit Nederland. En daarnaast heb ik een uitwisseling gedaan in Parijs tijdens mijn studie bedrijfskunde, alwaar ik met Spanjaarden in contact kwam. En eigenlijk was er meteen een hele leuke klik met deze jongens en meisjes. En toen ben ik weer een paar keer naar Barcelona gegaan. En zodoende werd het eigenlijk steeds leuker. En hoe lang woon je er nu? Ik woon er sinds 2004. Oh. En ben toen een paar jaartjes ertussenuit gegaan. Tussen 2011 en 2017 heb ik nog in Parijs en Antwerpen gewoond. Ook voor werk. En in 2017 ben ik dus weer teruggekomen naar Barcelona, waar ik inmiddels mijn gezinnetje heb. Ja, want daar woon je dus ook mee samen in Barcelona. En je zoon gaat dus naar een Catalaanse school. Is het onderwijs daar anders dan in Nederland? Dat denk ik wel. Ik weet het natuurlijk niet zo heel erg goed, omdat ik het niet in Nederland zozeer meemaak. Maar ik denk wel dat er verschillen zijn. Ze zijn hier best wel heel erg vooruitstrevend. Als ik het heb over de publieke scholen dan. De privéscholen zijn wat traditioneler. Maar het is een beetje Montessori-achtig. Ik denk dat jullie dat in Nederland ook wel hebben. Dus hij gaat per thema's bijvoorbeeld door het klasje heen. Kan eigenlijk zelf een beetje doen wat hij wil doen. En is minder sturing, denk ik. En ook niet zozeer dat ze in een klasje zitten en dat ze luisteren naar wat er gezegd wordt. Nee, ze mogen echt zelf een beetje hun eigen ding doen. Ja, dus zeer dus in vrij. Die zin denk ik dat het een beetje. Ja, best wel heel erg vrij, ja. Ja. Ja. Ook gaat hij dus één keer per week naar een Nederlandse school? Ja, klopt, ja. Wat voor lessen krijgt hij daar? Ja, hij is natuurlijk nog heel erg jong, dus. Het gaat allemaal heel erg rustig en een hele, hele fijne sfeer. Maar van alles en nog wat eigenlijk. Plaatjes herkennen. Heel veel praten natuurlijk met de juf. Ze beginnen nu een beetje met ook letters herkennen en nummers herkennen, et cetera. Maar nog best wel wat huiswerk door de week ook. Dus papa en mama die moeten er ook, die worden er ook bij betrokken. Dus in die zin is het best wel een verandering in ons gezinnetje. Ja, ja. We moeten aan de slag. Ja. Maar het houdt je wel scherp, toch, Bram Kees? Nee, hartstikke scherp, ja. het is leuk om te doen, hoor. Nou, welkom bij de club. Dankjewel. Ik spreek je zo weer. En we blijven in Europa, want in Frankrijk zit Myriam Labidi. Ook een nieuwe correspondent van de wereld van Bienen en Varen. Welkom. Goedenavond, of ja, goeienacht. Goeienacht, ja. Ja, jij bent 5 jaar geleden richting Parijs vertrokken. Ze zeggen dan natuurlijk de stad van de liefde, maar gold dat ook voor jou? Ik zou zeggen de liefde voor de lekkere bakkers hier overal. De liefde voor het Franse leven, voor de borrels. Het klopt wel. Heerlijk zeg. Oh, ik heb nu alweer zin om naar Parijs te gaan. Maar wat voor werk doe je precies? Ik ben taalkundige bij een bedrijf dat werkt in de kunstmatige intelligentie. Interessant. Ja, en Parijs ligt natuurlijk niet zo ver van Nederland. Merk je dan ook toch veel cultuurverschil, bijvoorbeeld ook op je werk? Ja, dat is toch wel anders. Want het ding wat ik het vreemdste vond eigenlijk, was dat in Frankrijk nemen de mensen echt de tijd om een pauze te nemen. En dan ziet dat je eventjes een boterham achter je computer eet, of dat je echt maar een half uurtje pauze hebt. Maar hier gaan ze echt warm eten. En dat vond ik echt heel raar. Want ja, je gaat dan warm eten 's middags, maar wat doe je dan 's avonds? Dus dan had ik altijd maar een boterham. En heb je dan je collega's die vragen, wat heb je gisteravond gekookt? Ja, niks. Broodje kaas. We hadden al warm gegeten. Nou, ik vind het wel lekker hoor, warm lunchen. Ja. Hey, en ben je nog van plan om ooit terug te gaan naar het koude kikkerlandje? Nee, op dit moment niet. Want ik ben nu wel echt gewend in Frankrijk. Ik vind het soms ook moeilijk als ik terug ga naar Nederland. Ja, om toch weer die verschillen te zien. Om toch net iets anders. Ik ben echt ook heel erg gewend om Frans te spreken. En dat gaat dan allemaal weer net wat soepeler soms. Dus bijvoorbeeld naar een winkel gaat en dat je pardon zegt in plaats van sorry of iets. En dan keken de mensen heel graag aan natuurlijk. Ja. Maar ja, misschien later wel. Maar op dit moment vind ik het nog heel fijn hier in Frankrijk. Ja, alleen voor ons ook heel erg fijn dat je in Frankrijk zit. Want dan leren we ook heel veel van je. Ja. Nou, welkom ook Mirjam. Dank jullie allen. Straks spreek ik jullie ook over de MeToo-beweging in jullie landen. Maar eerst. De eerste plaats. Iedere week probeer ik op deze plek even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit jij nou zelf te luisteren en denk je, dit liedje moet hier gedraaid worden? Stuur ze in via de NPO Radio 1-app of @myvoorbij op Instagram. Deze week aandacht voor Miss Montreal met haar nieuwe single Waar Dan Ook. Met deze plaat trapt ze haar jubileumjaar af, want ze is al 15 jaar actief als muzikant. 15 jaar. Ik voel me in één keer een stuk ouder. Je hoort nu Waar Dan Ook van Miss Montreal. Ik ben niet zo van verre reizen, Amsterdam is veel te ver. Maar ja, je wil jezelf nu bewijzen, lieve schat, dat vind ik niet erg. Niemand wist waar ik heen ging, ik wist het zelf niet eens. Alles uit mijn handen en je nam me zomaar mee. En oeh, ja ik ga. Ik doe het allemaal heel cool, maar ik hou het niet altijd vol. Niemand weet waar we heen gaan, jij weet het zelf niet eens. Alles uit je handen en je nam me zomaar mee. En oeh, ja ik ga. Zijn waar ik nog niet ben geweest. Ja, ik ga. Miss Montreal met Waar Dan Ook op NPO Radio 1. BNN Vara. De wereld van. De wereld. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Nederland stond de afgelopen week in het teken van het seksueel wangedrag bij The Voice of Holland. Ongepaste opmerkingen, ongewenste aanrakingen en een algeheel gevoel van onveiligheid. Dit kwam allemaal aan het licht door een aflevering van Boos, een YouTube-serie van BNN Vara en presentator Tim Hofman. In de aflevering hoor je de volgende verhalen van oud-kandidaten. Pas op, deze audio kan als chockerend worden ervaren. Voelde ik me in zo'n positie dat hij zo machtig was, zeg maar, in vergelijking met mij, dat ik dacht, wat jij wil, dat moet er nu gebeuren. Dus liet ik, zeg maar, over me heen komen wat hij van plan was met mij. En toen ben ik eigenlijk een soort van verstijfd. En toen heeft hij seks met mij gehad. Ik ga vandaag aangifte doen tegen Ali B. Waarvan? Verkrachting. Ja. Nou, ik denk dat veel mensen misschien zich afvragen waarom nu pas dan, na zoveel jaar. Ja, ik wist dat er meer meisjes waren, want dat heeft hij mij toen verteld, dat hij dit vaker deed. Maar ik heb ze nooit gevonden. En om in je eentje tegen iemand die zoveel geld heeft, zoveel macht heeft, aangifte te gaan doen en eigenlijk verder geen bewijs te hebben van wat er is gebeurd. Dat is een hele grote stap. Dat ga je gewoon niet zomaar doen. Jeroen appte mij met de vraag hoe ik me daar beneden had geschoren. Hij vroeg of ik wel discreet kon zijn over ons appcontact en dat het programma het niet cool zou vinden als ze dit zouden weten. Later stuurde hij me een dickpic. Een derde kandidaat van The Voice Kids vertelt: ik zag Marco geregeld aan jonge meisjes zitten op de set van The Voice Kids. Hij zou dan onder andere hun heupen aanraken. Naar aanleiding van de uitzending is er door de slachtoffers aangifte gedaan en hebben de programmamakers van The Voice een onafhankelijke onderzoek aangekondigd. Ook hebben de NPO-zenders besloten om geen muziek meer te draaien van Marco Borsato en Ali B. En is ook hun wassenbeeld verwijderd uit Madame Tussauds. Dit soort MeToo-praktijken zijn inmiddels helaas een wereldwijd begrip. Hoe zit dat in andere landen? Welke zaken spelen daar op dit moment? We gaan erover in gesprek met onze correspondenten uit Spanje, België, Frankrijk en de Verenigde Staten. En we beginnen in België, want daar zit Annelies Haasbroek. Goedenavond, Annelies. Goedenavond, Mai. Ja, jij woont natuurlijk in de buurt van Nederland. Heb je het nieuws rondom The Voice een beetje meegekregen? Ja, zeker. Hier in België is het ook uitgebreid echt aan bod gekomen in ons nieuws. Dus ja? Het wordt echt wel hard gevolgd, inderdaad. En ook echt in alle kranten, ook het nieuws, ja, talkshows. Zeker. Ja. Zeker. Het komt uitgebreid aan bod. En ik denk dat veel mensen ook wel al gekeken hebben naar documentaire of er toch stukjes uitgezien hebben. Ja, in België is het ook wat rumoerig als het gaat om MeToo-zaken. Welke zaak speelt er op dit moment bij jullie? Ja, op dit moment niet echt meer. Het is te zeggen, we hebben onlangs, in november was dat, een uitspraak gehad in een belangrijke zaak, namelijk die van Bart de Pauw. En Bart de Pauw, dat is een tv-maker. Hij is onder andere bekend van het programma De Mol. Dus het programma dat bij jullie Wie is de Mol heet, dat heeft hij gemaakt. Maar hij heeft ook in heel veel... Ja, hij is presentator, acteur. Hij doet eigenlijk een beetje van alles. Vier jaar geleden is hij eigenlijk in opspraak gekomen. Dus in de nasleep van de hashtag MeToo in Amerika is hij ook in opspraak gekomen. En het opvallende is eigenlijk, vergeleken dan met wat ik gezien heb in de Boos-documentaire, dat het bij Bart de Pauw om sms'en ging. Hij heeft eigenlijk weinig tot geen fysieke dingen gedaan, maar hij heeft heel veel sms'en gestuurd naar actrices, naar kleedsters, naar stagiaires. En dat waren heel flirterige, amoureuze sms'en, soms heel expliciet. Maar het ging eigenlijk echt over sms'en nu. Ja, het was altijd heel onduidelijk eigenlijk wat er precies in die sms'en stond. Dus heel veel mensen zeiden ook, overdrijven ze nu niet om hem dan van het scherm te bannen en zo. En overdrijven die vrouwen niet en willen ze niet gewoon aandacht. Maar vlak na eigenlijk de uitspraak, dus in november is er een uitspraak geweest, hij is daar ook niet tegen in beroep gegaan, dus ergens in december is die uitspraak dan definitief geworden. Hij was wel heel teleurgesteld, maar hij zei dat hij er geen energie meer wou insteken, dat hij gewoon rust wou. Hij heeft een celstraf gekregen trouwens, 6 maanden met uitstel, wat wil zeggen dat hij niet effectief in de cel moet, maar hij is dus wel veroordeeld. Voor die berichtjes. Maar wat bedoel je daar precies mee? Dat hij dan niet in de cel hoeft uiteindelijk ook? Ja, dus het is een celstraf met uitstel. En als hij nu de komende 3 jaar strafbare feiten zou plegen, dan moet hij wel de cel in. Maar als hij gewoon braaf is, zal ik het zeggen, dan hoeft hij niet de cel in. Maar hij is wel veroordeeld. Dus dat is het belangrijkste voor die vrouwen eigenlijk. Dat er want wat zij eigenlijk... Zij wilden niet per se dat er een proces kwam, die vrouwen. Maar zij wilden gewoon dat hij schuldinzicht had. Dat hij zou zeggen, oké, het spijt mij. En dat hij echt inzag dat wat hij deed fout was. Want hij stalkte hen echt met verschillende berichten. Er is echt een patroon te zien in die berichten. Maar hij heeft dat eigenlijk nooit echt erkend. Hij heeft nooit die schuldbetuiging gedaan. En zo is het toch tot een proces gekomen. En voor die vrouwen is het gewoon heel belangrijk dat het veroordeeld is. Dat het niet oké is om zoveel berichten te sturen, om echt te stalken. En ik zei daar straks al, het was altijd heel onduidelijk wat er precies in die berichten stond. Maar vlak na het proces is er een documentaire gekomen, het proces dat niemand wou. En daar doen die vrouwen eigenlijk voor de eerste en voor de laatste keer hun volledige verhaal, waarmee ze zeggen, kijk, dit is er allemaal gebeurd, echt met de sms-berichten. Want nu in de documentaire van Boos waren er ook heel veel getuigenissen. En in die documentaire bij ons, het proces dat niemand wou, heb je dat dus ook. En daar komen echt de sms'en die Bart de Pauw heeft gestuurd letterlijk aan bod. En als je dat dan allemaal ziet, dan denk je wel, hoe heb ik kunnen twijfelen? Hoe heb ik kunnen denken dat ze misschien overdreven? Als je die documentaire kijkt, dan wordt het echt wel duidelijk van oké, die man, die held van iedereen, die we allemaal zo graag hadden, want echt zijn programma's behoren tot onze Vlaamse cultuur. Iedereen had hem echt graag. Maar als je dan die sms'en ziet, dan denk je nu begrijp ik wel waar dat het bij die vrouwen over ging. Maar nog altijd zijn er heel veel mensen die het allemaal overdreven vinden. Dus het heeft wel echt voor kampen gezorgd zo. Hey, en Annelies, is die docu dan ook net zo massaal bekeken als bij Boos? Ze staat op een streamingdienst, dus is niet zo gemakkelijk beschikbaar als natuurlijk op YouTube. Dus ik denk dat de mensen die er toegang toe hebben, er zeker wel naar gekeken hebben. Maar het is niet zo toegankelijk. Ze is niet op tv uitgezonden bijvoorbeeld. Het staat wel achter een betaalmuur, wat spijtig is. Maar de mensen die het gezien hebben, zullen wel echt onder de indruk zijn. Ja. Nederland staat nu echt op zijn kop. Een hele grote groep mediamakers vallen nu door de mand. Wat doet zo'n zaak als Bart Pauw met België? Zijn mensen nu ook bang? Angstig. Ja, dat doet angstig. Het is wel zo dat nu na de Voice of Holland, dat bijvoorbeeld onze minister van Media ook direct heeft gezegd, er gebeuren zeker zo'n dingen ook in België, nog steeds in Vlaanderen. En ze zijn blijkbaar bezig met een plan. Nu wat dat plan allemaal inhoudt en zo, wanneer dat er gaat komen, dat weten we niet. Maar ze zijn ermee bezig, wordt er gezegd. Dus er is wel aandacht voor. En waarschijnlijk gebeurt het ook bij ons. Hè. Het feit dat het bij Bart de Pauw ook al die jaren dat daar niks over gezegd is, dat het dan 4 jaar geleden uitkwam, zal nog wel bij andere mensen ook gebeurd zijn. En het is heel belangrijk natuurlijk dat we nu... Dat het allemaal zo uitkomt, dat het openbaar wordt gemaakt. En die vrouwen bij Bart de Pauw, die hebben daar echt op sociale media, die hebben het zo zwaar te verduren gekregen. Het zijn allemaal, bijna allemaal bekende actrices ook. Dus veel zeggen dan, je hebt je carrière aan hem te danken en zo. Het is echt zo die typische situatie. En hoe nu verder? Blijven we Bart Pauw zien in de media? Of is zijn doek voor altijd gevallen? Hij is echt wel van zijn voetstuk gevallen. Hij is eigenlijk vanaf 2017 is de samenwerking met hem stopgezet door onze openbare omroep, waar hij veel programma's voor maakte. En sindsdien is het eigenlijk echt heel stil geweest rond hem. Dus ik weet niet of dat hij nog veel dingen gaat maken. Voorlopig is het echt heel, heel stil rond hem. Hij heeft wel over dat proces van alles gezegd, maar op dit moment... Misschien... Zijn programma's zijn nog altijd steengoed. Hè, ja. Dus ik moet toegeven, sinds dat proces gestart is, ik heb ook nog naar afleveringen gekeken, want die blijven gewoon hilarisch van zijn programma's. Maar voelt dat niet een beetje dubbel, Annelies, toch? Ja, maar ja, het is zoals de liedjes van Michael Jackson, die blijven ook goed. Dus ik weet dat ze nu Marco Borsato niet meer gaan draaien, maar ik weet ook niet hoe lang dat zal duren. Bij Michael Jackson hebben we dat eerst ook gedaan en die spelen we nu ook nog altijd. Dus, ja. Ja. Nou, voorlopig gaan we Bart Pauw dus even niet meer zien. Nee, dat denk ik niet. Annelies Haasbroek uit België, heel erg bedankt en slaap lekker. Ja, dankjewel. Nog een fijne nacht. Tot snel. Doeg. Bye. We vliegen door naar het prachtige Spanje, oftewel Catalonië. Want in het mooie Barcelona woont onze nieuwe correspondent Bram Kees Trouwborst. Hallo Bram Kees. Hallo. Hoi. Heb jij het nieuws van The Voice een beetje meegekregen in Spanje? Nou, in Spanje via de Nederlandse kanalen. Ik volg het Nederlandse nieuws op de voet. En ik heb zo'n NPO-app ook, dus dat gaat hartstikke goed. En dus ik blijf op de hoogte, maar niet zozeer via de Spaanse kanalen. Daar hebben ze het er niet zoveel over gehad eigenlijk, over wat er gebeurd is in Nederland. Maar ik heb wel die uitzendingen van Boos en dergelijke natuurlijk bekeken, ja. En is er een MeToo-zaak in Spanje die het nieuws domineerde? Ja, er zijn wel meerdere zaken. Als we het hebben over beroemde mensen, is misschien Plácido Domingo te noemen. Dat is een van de drie tenoren. Ik weet niet of jullie dat nog herinneren. Samen met Pavarotti en Carreras waren dat drie tenoren die de wereld rondtrokken. En 2 jaar geleden ongeveer kreeg hij bijna 30 vrouwen die hem betichten van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat is een beetje, het is in het nieuws gekomen. Maar het is een beetje weggeëpt eigenlijk naarmate de jaren voorbij zijn gegaan. Ja, maar hij is wel gestopt. Bram Kees, want hij is een beetje de Marco Borsato van Spanje eigenlijk, toch? Een beetje zo'n volksheld. Marco Borsato van Spanje zou ik hem ook maar niet willen noemen. Maar het is wel een hele belangrijke artiest natuurlijk. Maar misschien ook omdat het niet tot rechtszaak is gekomen. Wordt gezegd dat de vrouwen in Spanje nog best wel veel angst hebben om het echt tot een rechtszaak te laten komen. Ook omdat het best wel een traditioneel, van oudsher traditioneel land is. Mm-hmm. Is die zaak een beetje weggeëpt. En er moet zelfs gezegd dat hij deze week een hele belangrijke prijs heeft gekregen in Madrid. Alsof er eigenlijk niets gebeurd is. Hij heeft zelfs toegegeven dat hij wel seksueel grensoverschrijdend bezig is geweest. Maar toch is dat niet zo opgepikt door de media, waardoor het echt opgeblazen is, zoals bijvoorbeeld nu in Nederland gebeurt. Hoe kan dat? Hij wordt nog steeds in de zaal en applaudisserend ontvangen, om maar zo te zeggen. Ja, nou goed, aan de ene kant wordt dus gezegd van het is gewoon een hele belangrijke artiest. En dat is misschien wel belangrijker dan deze zaken die niet tot rechtszaken zijn gekomen. Daarnaast is het een vrij traditioneel land waar veel dingen aan het veranderen zijn de afgelopen jaren. Maar waar ook nog steeds een meer traditionele groep mensen toch misschien deze zaken een beetje op een achtergrond probeert te houden. En hoe kijkt Spanje in zijn algemeenheid naar zoiets als een MeToo-situatie? Want als je dit verhaal hoort, wordt dat dan überhaupt wel serieus genomen of onder de mat geschoven? Nou ja, het is misschien goed om een beetje de achtergrond van Spanje te kennen. Het is natuurlijk pas een hele jonge democratie. Hè? Eind de jaren 70 is het Franco-regime gevallen. En dat is eigenlijk gisteren. Dat was een heel traditioneel en ook een zwaar katholiek regime natuurlijk, wat door velen verafschuwd is. En dat trekt zichzelf nog steeds voort in de politiek, in de religie natuurlijk. En ook in andere zaken, zoals deze, komt dat toch weer nog steeds naar voren. Mensen denken ook nog steeds vaak in links en rechts. Wat in Nederland door de vele partijen misschien niet meer zo sterk is. Maar hier wordt er vaak aan je gevraagd, ben jij links? En dat is dan socialistisch, wat meer progressief. Of ben jij rechts? En dan denken ze toch vaak aan, meer traditie, maar meer conservatief. En ook misschien nog een beetje terugdenkend aan de oudere regimes. Ben je van die kant of van die kant? En dat voel je eigenlijk ook in dit soort zaken. Voel je dat doorklinken. Er zijn ook felle feministische bewegingen bijvoorbeeld, die heel erg in kracht gewonnen hebben. Vooral de laatste 5 jaar. Nu gaat het heel erg hard. Dat is ook eigenlijk sinds de PSOE, dus de Socialistische Partij, aan de macht is gekomen. Gaat het in één keer heel erg hard en komen er ook allemaal nieuwe wetten door die het Spanje zeg maar veel meer progressief aan het maken zijn. Maar je ziet steeds die twee kampen, zeg maar, tegenover elkaar staan. En in principe is dat begrijpelijk, omdat het nog maar zo kort een democratie is. Maar die stappen worden wel langzamerhand een beetje gemaakt. Je zegt, er is een feministische beweging. Komt daar ook, is er ook veel aandacht voor, ook voor die groep? Nou goed, een van de meest felle feministen is de minister van Gelijkheid. Dat is iets wat pas sinds 2019 bestaat hier. Dat is Inés Montero. En die heeft ervoor gezorgd dat er vorig jaar, het is allemaal dus hartstikke recent, een nieuwe wet is gekomen. En dat heet de Solo CSC-wet. En dat betekent alleen ja is ja-wet. Dat wil zeggen dat als er een zekere seksuele situatie zich voordoet, dan vroeger moest dan de vrouw bewijzen dat ze het niet wilde. Mm-hmm. Heb je nee gezegd? En dat is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk. In vele situaties zal een vrouw helemaal geen tijd hebben om nee te zeggen. En misschien helemaal, verstrammen of zich niet meer bewegen. In meer seksuele agressie type of seksueel geweld. Verstijven, ja. En dat soort, verstijven, dat soort zaken. Inmiddels is er dus een wet aangenomen, net eigenlijk, waarin de vrouw, ja moet zeggen. Als er een vrije, een duidelijke ja van haar zijde kwam. Dus dat is een totale andere manier van benaderen van dat soort situaties. Nou, dat zijn mooie ontwikkelingen. Ja, nou goed, het zijn absoluut hele progressieve en positieve ontwikkelingen. Dat is echt iets van de laatste paar jaar. Dus ook Spanje heeft stappen gemaakt. Absoluut, ja. Nou ja, dankjewel Bram Kees Trouwborst vanuit Spanje. En ik spreek je snel weer een keer. Oké, graag gedaan, hè. Tot snel. Fijne avond nog. Ja, de Chinese Terrence Lam maakt volledig zijn eigen muziek. En het werk wat hij levert is vaak prachtig. Zo ook zijn nieuwste single Solitude. Het gaat over alleen zijn in tijden van de pandemie, waar we nu helaas samen in zitten. Je hoort hem voor het eerst op NPO Radio 1, Terrence Lam met Solitude. My heart. Een slam met solitude op NPO Radio 1. De wereld van PNNVARA. Mai voorbij. We hebben het over MeToo-bewegingen. En we vliegen door naar Frankrijk. Daar zit onze nieuwe correspondent Myriam Labidi. Hallo Myriam. Hallo. Ja, speelt het nieuws van de schandalen rondom The Voice of Holland eigenlijk ook af in Frankrijk? Ik heb eens gekeken, want ik hoorde er totaal niks over. Ik heb met een paar vrienden gepraat, die Franse vrienden. En ik had het ook met Belgische vrienden erover. Mm-hmm. Die hadden er natuurlijk van gehoord. Maar hier in Frankrijk is er wel over het bericht. Maar dat is echt zo'n heel klein artikeltje van ja, er zijn een paar schandalen. Maar ze weten er niet zo heel veel van. Dus het speelt hier totaal niet. Het stopt eigenlijk tot België. Ja, waarschijnlijk hebben de Duitsers het ook nog wel meegekregen vanwege Linda de Mol. Maar zijn er op dit moment spraakmakende zaken zoals bij The Voice in Nederland? Of ik bedoel gewoon bij jou in Frankrijk? Nee, op dit moment. Ik heb het idee dat zo'n zaken dat die eigenlijk niet echt boven komen hier. Niet? Er zijn natuurlijk wel mensen die. Ja, we hebben dan ook bijvoorbeeld MeToo hashtag gehad. Die heette dan hier Balance ton port. Dus verklik je varken. Dus die is een tijd op Twitter geweest. In ieder geval met die persoon, ja, met die vrouw eigenlijk die als eerste een tweet plaatste. Die heeft een proces eigenlijk gekregen. Wie is dat? Dat was Sandra Müller. Die had een tweet geplaatst met de voornaam en achternaam van de persoon die een hele ongepaste opmerking heeft gegeven. Was trouwens ook haar baas, dus dat was helemaal ongepast. En eigenlijk was die baas er totaal niet tevreden mee. En die heeft dus is een rechtszaak begonnen tegen haar. Want zij heeft wel zijn hele naam gebruikt op het internet. En die tweet is natuurlijk geretweet en... Ja, dat heeft van alles in gang gezet in 2017. Zij kreeg een rechtszaak. Ze zou een hele hoge boete moeten betalen van een aantal duizenden euro's. Daar was zij het natuurlijk niet mee eens. En het heeft echt tot vorig jaar geduurd, totdat zij haar gelijk heeft gekregen. Dus eigenlijk heb ik het idee dat de mensen ook een beetje bang zijn om echt iets te doen. Want als je dan denkt van zij heeft er al lang over moeten vechten. Als ik het doe, dan heb ik misschien een even groot probleem. Dus eigenlijk door deze zaak, door deze Sandra Müller, zij is dus een bekende journaliste ook, durven misschien vrouwen nu nog minder dit te benoemen en te bespreken? Ja, ik denk dat in die periode dat echt groot begon te worden, dus vanaf 2017, dat het hier niet echt zo groot was. Maar nu zij haar gelijk heeft gekregen, zie je wel dat er weer nieuwe bewegingen komen. Er is bijvoorbeeld een hele bekende universiteit in Frankrijk, Sciences Po. En ze hebben nu een nieuwe hashtag, Sciences Po. Dus de varkens van Sciences Po. En daar zijn allemaal studenten en medewerkers die ook hun verhaal doen eigenlijk. Dus het begint nu wel weer een beetje op te komen. Maar misschien een net iets andere vorm. Ja, en hoe reageren de Franse burgers op zaken überhaupt zoals MeToo? Ja, we hebben hier eigenlijk in Parijs hebben we iedere week, iedere zaterdag zijn er wel protesten. Kijk. Het kan over van alles zijn. En je hebt ook wel eens vaker mensen die echt over vrouwenrechten en gewoon rechten in het algemeen protesteren. Maar er wordt eigenlijk niet veel aandacht aan besteed. Ze zeggen wel van ja, er zijn er een paar die gaan rondlopen. En daar stopt het eigenlijk wel bij. Hoe kan dat dan? Ja, ik heb het idee dat het toch iets met macht te maken heeft. Dat, hier is toch iets meer een hiërarchie dan bijvoorbeeld in Nederland. Ik zeg maar iets. Als je bijvoorbeeld op het werk bent, dan zeg je snel je tegen je baas. Mm-hmm. Of tegen weet ik veel wie. En hier heb je altijd een afstand. En zelfs met collega's die op jouw niveau zitten, kan het soms zijn dat ze wel echt u zeggen. Dus ik heb het idee dat er echt een hele groot verschil is tussen alle mensen die er zijn eigenlijk, die allemaal een verschillende hiërarchie hebben, of het nu op het werk is of ergens anders. Dus ik denk dat dat wel speelt, dat ze toch bang zijn om iets te zeggen. Bizar, want Frankrijk zit natuurlijk niet zo ver van Nederland. Het is ook een vrij modern land. Maar hier lijken ze toch vrij ouderwets erin te zijn. Ja. Ja, er zijn wel meer dingen waar ze redelijk ouderwets in zijn. Dus, maar het is wel jammer om te zien dat veel landen toch wel vooruit gaan en dat hier nog een beetje moeilijk blijft. En dan krijg je ook zo'n dingen zoals zeg maar iets bij Emily in Paris heb je zo'n scène dat Emily op kantoor komt en dan krijgt ze een lingerie setje. En het lijkt net of de hele wereld denkt dat dat eigenlijk normaal is hier. En oké, dat is dan ook wel niet normaal, maar ook dat er niet echt over gepraat wordt. Maar ja, Fransen, mijn beeld van Frans is vaak dat mannen best wel een beetje flirterig zijn. Mm-hmm. Klopt dat beeld dan ook? Ja, dat klopt wel. Ik moet wel zeggen dat als je hier op straat loopt, het maakt niks uit of het 's avonds is of 's morgens of 's middags. Je hoort wel eens dingen van mannen die je aanspreken en van alles. Dus ze zijn wel flirterig, maar je wordt eigenlijk aangeleerd om daar maar geen aandacht aan te besteden, maar gewoon door te lopen, zo snel als je kan. Maar is het dan zo dat de Franse vrouwen dat wel prettig vinden? Want ik zou er toch wel wat moeite mee hebben als mensen me nafluiten of toch wat zeggen. Mm-hmm. Terwijl het is wel, het is waarschijnlijk een compliment, maar het is toch wel even wennen ook voor jou, denk ik, als je dan in Parijs woont. Ja, en ik denk dat voor Franse vrouwen precies hetzelfde is. Die vinden dat ook niet fijn. En ik heb ook met veel andere met Franse meisjes gesproken. Die hebben altijd, ze proberen zoveel mogelijk als ze naar een feestje zijn gegaan, met de taxi naar huis te gaan in plaats van met het openbaar vervoer. Altijd berichten te sturen naar elkaar van ik ben goed aangekomen. Niemand vindt het fijn eigenlijk. Ja, jullie zijn maar extra alert. Maar er wordt niks aan gedaan. Ja. Wat kunnen, ik wilde vragen, wat kunnen de Nederlanders van de Fransen leren hiermee? Maar wat kunnen de Fransen wellicht van de Nederlanders leren als het gaat om MeToo? Ja, ik denk dat de Nederlanders zelf ook nog veel verbeterpunten hebben. Maar ik denk dat de Nederlanders wel iets meer voor zijn met dat je kan praten. Dat er instellingen zijn waar je verhaal kwijt kan. Dat je hulp kan zoeken. En ik heb het idee dat hier niet echt serieus wordt genomen. Ik heb wel verhalen gehoord dat het in Nederland ook niet altijd zo is. Maar ik heb toch het idee dat het net iets vlotter gaat in Nederland dan in Frankrijk. Ja, we maken stappen, maar het mag best wel wat groter zijn. Ja, dat zeker. Myriam Labidi uit Frankrijk, heel erg bedankt. En ik spreek je zometeen weer over cold cases. Ja, tot zo. Tot zo. We verlaten Europa en vliegen door naar de Verenigde Staten, want daar zit Raymond Kranenburg. Hallo, Raymond. Goedemiddag, Mai. Goedemiddag, bij jou. Ja, is het nieuws van The Voice een beetje in de VS naar buiten gekomen? Ja, nee, zeker wel hoor. Ik heb ook op meerdere kanalen heb ik het langs zien komen. Niet echt heel uitgebreid, ik bedoel niet zoals in Nederland. Maar wel even een stukje of zo, een paar minuutjes. Dat er toch van schandaal bij wat is het, zangcompetitie in Nederland, dat idee. Jeetje. Ja, Raymond, de VS is wel een van de landen waar de MeToo-zaken wereldwijd groot belicht worden. Als we even een groot voorbeeld kunnen noemen. Jeffrey Epstein. Wat zijn de laatste ontwikkelingen in deze zaak? Nou ja, goed, Epstein blijft natuurlijk nog steeds een beetje in het nieuws, zolang die rechtszaken doorgaan. De veroordeling van Ghislaine Maxwell was natuurlijk groot nieuws hier. En dat was de eerste echte veroordeling in dat hele verhaal. De verhalen rond Prins Andrew houden natuurlijk mensen hier bezig op die manier. En op dit moment, we hebben een veroordeling en iemand die zich opgehangen heeft in zijn cel. En een prins die heel erg moeilijk doet omdat hij niet wil getuigen. Wat zijn nog andere grote MeToo-zaken die belangrijk zijn op dit moment? Nou, op dit moment is niks super actiefs. Maar de grootste was vorig jaar. In augustus is de gouverneur van New York, Andrew Cuomo, opgestapt. Omdat hij seksueel getinte opmerkingen maakte. Eén getuige zei dat hij haar bij de borsten greep. Hij zelf zegt dat hij er per ongeluk tegenaan ging. Maar toch ongepast gedrag van de gouverneur. En die heeft in eerste instantie heeft hij het allemaal ontkend. En er was niks gebeurd en dit en dat. Maar toen op een gegeven moment toch van, ja, in het belang van de staat, om alle aandacht niet op mij te laten komen, heb ik besloten om op te stappen. En dat heeft uiteindelijk zijn broer ook zijn baan gekost, trouwens. Want dat is Chris Cuomo bij CNN. En die had te veel werk voor hem gedaan terwijl hij journalist was. En dat vond CNN ook niet zo heel kick. Jeetje, dus het had ook nog gevolg op de rest van de familie. Ja, precies. Hey, en hoe is dat uiteindelijk in de media gekomen? Vrouwen die opstonden. Die zoiets hadden van, hey, weet je, dit en dit is gebeurd. En dat duurt een beetje natuurlijk voordat dat echt groot in het nieuws komt. Maar er zijn gewoon vrouwen geweest die naar voren zijn gestapt. En die hebben gezegd van, onze gouverneur zit met zijn handen op plekken waar hij niet hoort te zitten. En maakt opmerkingen die niet kunnen. En ja, dat. Kijk, vaak worden dat soort dingen natuurlijk in eerste instantie gepleegd als er maar één of twee mensen bij zijn. En dan is dat moeilijk te bewijzen. Maar als er dan steeds meer komen, ja, dan wordt het verhaal toch wel opgepakt door de grote media. En dan gaat het balletje rollen. En wat voor straffen krijgen ze dan uiteindelijk? Waar moeten we dan aan denken? Nou ja, dat hangt er een beetje van af. Kijk, tegen iemand zeggen van, goh, wat heb jij een leuk strak rokje aan en wat zit in je borsten mooi in je blouseje, is ongepast, maar is niet strafbaar in principe. Natuurlijk aanraken van iemand wel. En dan ga je kijken naar, oké, komen we in de richting van aanranding of verkrachting zelfs. Cuomo zou aangeklaagd worden voor aanranding. Maar dat hebben ze toch laten vallen omdat de openbaar aanklager niet met zekerheid kon zeggen dat hij de zaak zou winnen. De getuigenissen waren toch te zwak. En ja, dat is een beetje het verhaal natuurlijk hier in de VS. Je hebt een juryrechtszaak. En als je dus een goede advocaat hebt die die gaten kan schieten in de betrouwbaarheid van de getuigenis. Van de getuigenis en degene die de getuigenis aflegt. Ja, dan verlies je dus heel snel je zaak. En op basis daarvan is de zaak tegen Cuomo in ieder geval geseponeerd. Maar er zijn er ook genoeg die wel vastzitten. Ik bedoel, neem een Harvey Weinstein. Dat is echt wel verkrachting geweest, een aanranding. En die man die gaat voor, ja, Ali B. zou hier 19 keer 20 jaar voor krijgen. Jeetje. Zeg maar. Ja, dus die komt eigenlijk gewoon nooit meer de bak uit. Nee, in principe niet, nee. Nee, dat soort mensen, hier zit je echt wel fout. En dan kan het ook zijn dat je, misschien dat je 10 of 15 jaar krijgt, dan kan je nog vrijkomen. Maar dan sta je wel de rest van je leeftijd geregistreerd als seksoffender. Mm. En je krijgt dus nooit meer een baan. En je bent, zeker als bekend iemand, dat gaat nooit meer het internet af natuurlijk. Ja. Maar er wordt ook trouwens vaak gesetteld. Maar dit gebeurt dus nooit in Nederland. Wat is dat precies en waarom is dit eigenlijk zo zorgelijk voor de rechtsstaat? Kijk, settelen is als advocaten zeg maar met elkaar overleggen. Of als degene die een aanklacht doet er zeg maar achterkomt, en dan meestal op advies van de advocaat, dat ze een zaak niet kunnen winnen. En dan weet je wel dat er toch iets gebeurd is. En degene die aangeklaagd wordt wil ook het risico niet echt nemen om toch een rechtszaak te gaan doen. En dan is het in belang van beide om dan te zeggen, weet je wat, laten we het hierbij laten. Ik betaal jou af. Ik geef je een bepaald geldbedrag, we maken een klein contractje op en dan is hiermee de zaak afgedaan. Natuurlijk ontlopen mensen dus wel hun rechtspraak en veroordeling, mocht het zo weer komen. Maar ja, als je die niet wint, dan heb je ook geen veroordeling. Dus dan heb je als slachtoffer heb je toch nog iets. En je hebt toch iets van, nou weet je, ik heb een settlement en ze hebben dus, Als ze het niet hadden gedaan, hadden ze dat ook niet getekend. Weet je wel? Dus voor slachtoffers kan het nog wel een goed gevoel zijn. Maar ja, uiteindelijk wordt zo iemand niet direct veroordeeld. Ja. Nou kent Amerika heel wat MeToo-ontwikkelingen. Merk je ook dat er door al deze zaken anders naar dit onderwerp wordt gekeken? Nou ja, MeToo is natuurlijk begonnen zo, wat dat zijn, 2017, 2018... En dan zou je toch verwachten dat in 2019, 2020 een gouverneur van New York weet wat hij wel en wat hij niet kan zeggen. Mm-hmm. En dat is dus niet het geval, want dat is wanneer dat gebeurd is. Duidelijk ver nadat MeToo was begonnen. Dus dan denk je van, nee, er zijn nog steeds genoeg mannen die onbehoorlijke opmerkingen maken. Wat je wel ziet, is dat vrouwen mondiger zijn, sneller naar buiten komen, dat er meer mogelijkheden zijn om hun verhaal te doen, binnen bedrijven, maar ook binnen de rechtspraak. En dat ook bepaalde wetten toch wel langzaam maar zeker aangepast gaan worden. Zo is bijvoorbeeld in sommige staten is er niet echt een wet tegen verkrachting binnen het huwelijk. Nou, dat wordt veranderd. Okay. Hier in Californië hebben we ook zoiets. Het afdoen van je condoom, zonder dat je partner daar van weet of dat wil, is nu ook strafbaar hier. Want dat is ook een vorm van, ja, toch aanranding. Wow. Ze gaan redelijk ver hier met dat soort dingen. En nou ja, terecht. Ik bedoel, het is toch ziek als je met iemand naar bed gaat en je hebt afgesproken met gebruikte voorbehoedsmiddelen. En dan op het moment, supreme, zeg je, nee, toch maar niet. Ja, dat klopt niet. En dat is strafbaar hier nu tegenwoordig. Dus er zijn ook verschillende wetswijzigingen eigenlijk ingevoerd sindsdien. Ja, in principe wel. Ja. Amerika is a land of laws. Dus daar zie je het op den duur het meest in. Nou, goed. Dankjewel, Raymond Kraanburg. Straks spreek je over het actuele nieuws in de VS. Ja. Tot zo. Tot zo. Ja, je hoort zo Sacrifice van The Weeknd. Vorige week kwam het 5e album van The Weeknd uit. Dawn FM. Inderdaad, FM als in FM radio. En dat is dus niet toevallig, want The Weeknd heeft een album gemaakt wat dat wegluistert als de ochtendshow op een radiostation. Deze man doet geen halve dingen. Hij probeert een beetje mijn werk in te nemen. Gelukkig is Dawn FM van The Weeknd wel een ochtendprogramma. Want Dawn, dat is natuurlijk ochtendgloren. Dus bij de wereld zitten we nog veilig tot 3 uur. Zijn nieuwste single, die ook te horen is op zijn album, is Sacrifice. En hoor je nu bij de wereld van Bean en Farah, The Weeknd. I was born in a city. The nights don't ever sleep, so this life's always with me. The ice inside my veins will never be love. I'll never leave, but I sacrificed your love for more of the night. I tried to put up a fight, can't tie me down. I don't wanna sacrifice for your love. I tried, I don't wanna sacrifice for my love, my time, love. Love. I hold you through the toughest parts when you feel like it's the end. Cause life is still worth living. Yeah, this life is still worth living. I can break you down and pick you up and fuck like we are friends. But don't be catching feelings. Don't be out here catching feelings. Cause I sacrificed your love for more of the night. I tried to put up a fight. The Weeknd met Sacrifice op NPO Radio 1. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Ja, je kan ook appen naar de studio en mij laten weten waar je dus luistert. Zo laat Frank Meulemans weten, ik luister mee vanuit Tenerife. André zegt, ik luister vanuit het koude upstate New York. Groetjes André. Maarten Kors zegt, Zwitserland. Ed zegt, tropische groeten uit Costa Rica. Heerlijk, jaloers ook. En John zegt, dag Mai, ik luister met veel plezier vanuit Malden bij Nijmegen naar je programma. Mijn naam is John en trouwe luisteraar van je programma. Dankjewel John. En Nijmegen is natuurlijk ook hartstikke leuk. En Harry zegt ook, ik luister vanuit Zwolle, Overijssel. Groet Harry. Allemaal groetjes terug. Jij kan natuurlijk ook nog gewoon appen naar de NPO Radio 1 app. Ik ben benieuwd waar je dus luistert. Mocht je dus niet kunnen appen, dan kun je ook een voice appje achterlaten. En dan kan ik hem hier dus afspelen. We gaan luisteren naar muziek. Babylon met Zina. اليوم راني معاك غدوة تاني متمني يكتب بالمكتوب ونكون حداك آه يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواج وداني معاه تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني وصاني وقلي حبيبك ما تنساه هي زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناها يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا In 2012 was het een grote hit in Marokko. Het nummer won zelfs daar een Song van het Jaar Award. Je hoorde de band Babylon met Zina op NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Mai Verbeij. Er is ook nog geappt door Wedrano. Die zegt, iedereen zit ver weg en ik woon bijna tegenover jullie studio in Hilversum. Groetjes terug, ik zwaai naar je, Wedrano. Carlo Kuipers, die zegt, ik luister op dit moment vanaf Japan, vanuit Japan. Ron de Groot zegt, ik luister van, naar je vanuit Thailand. Jeetje. En Thea zegt, hoi, ik luister weer gezellig mee in Middelstum. Groetjes terug, Thea. Ja, en dat was het voor het eerste uur. Ik ben zo terug na het nieuws. Tot zo. De wereld van BNNVARA. NPO Radio 1. Twee uur, Renske van der Zalm met het NOS-journaal. Groot-Brittannië zegt dat Rusland probeert een pro-Russische leider in het Oekraïense parlement te laten benoemen. Ook zouden agenten van de Russische inlichtingendienst contact hebben gehad met een paar oud-Oekraïense politici als onderdeel van plannen voor een invasie. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt niet waar de informatie vandaan komt, maar heeft naar eigen zeggen de informatie gedeeld om Russische agressie af te schrikken. Rusland noemt de Britse verklaring onjuist. De relatie tussen Rusland en Oekraïne is gespannen sinds Rusland is begonnen met het opbouwen van een troepenmacht aan de grens met Oekraïne. Het kabinet onderzoekt of theaters bij de verwachte coronaversoepelingen van dinsdag toch langer open kunnen blijven dan 8 uur 's avonds. Dat zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Het OMT adviseert om de horeca- en cultuursector onder voorwaarden te openen tot 8 uur 's avonds. Maar er zijn poppodia, theaters en bioscopen naar eigen zeggen weinig mee geholpen. De geadviseerde sluitingstijd voor de horeca wordt waarschijnlijk niet opgerekt. Dinsdag neemt het kabinet een besluit over het OMT-advies en 's avonds is er dan weer een persconferentie. De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi wil toch geen president meer worden bij de komende verkiezingen. Dat maakte hij bekend tijdens een online vergadering met partijen over een gezamenlijke kandidaat voor het presidentschap. De huidige premier Draghi heeft de beste kaarten voor de opvolging van de huidige president Mattarella. En de band Direct heeft de popprijs 2021 gewonnen. De leden kregen hun prijs tijdens een digitale editie van popfestival Noorderslag in Groningen. De popprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een band of artiest die volgens de jury de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Het weer vannacht koelt het af tot 4 graden en is er kans op mist. Morgen bewolkt, maar wel droog. In het westen enkele opklaringen en het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Mai voorbij. Welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. Nog een heel uur kun je luisteren naar de wereld van BNNVARA. En in het laatste uur komen we te weten over bekende cold cases in Frankrijk en de Verenigde Staten. Ook reizen we af naar Dubai en Noorwegen en hebben we het over het verkeer daar. Is dat beter geregeld dan in Nederland? Jij kan ook wat van je laten horen via de NPO Radio 1-app. Vertel me waar je zit te luisteren. Zo laat Louise weten te luisteren vanaf IJmuiden. Sam vanuit Toronto en Annika luistert vanaf het warme Kaapstad. De app van Radio 1 download je gratis op je telefoon. Straks dus cold cases, maar eerst wil ik je mijn correspondenten voorstellen van het tweede uur aan de hand van het actuele nieuws. We spraken hem net al over MeToo-zaken in Amerika, Raymond Kranenburg. Hallo Raymond. Ja, Raymond, jouw nieuws gaat over de president. Vertel. Raymond? Oh, excuses. Hallo Raymond, je bent er. Ik ben er wel? Ja, je bent er. Oké, phew. Ja, nee, ik wilde het hebben over Biden. En dan specifiek zijn approval rating, zoals we dat hier noemen. Want die is schrikbarend laag. Ja. Nou, is het een beetje opgedeeld. Gisteren is er een onderzoek uitgekomen over hoeveel mensen willen dat Biden nog een keer probeert president te worden hierna. Dat is in termijn verlengd. En dat was maar 28% van de Amerikanen. Jeetje, dat is wel heel laag. Ja, precies. En dat is binnen de Democraten is dat 48%. Dus 52% van de Democraten heeft eigenlijk zoiets van nee, volgende keer maar een ander. Dus ja, dat is niet echt netjes. En waar komt dat, denk je, door? COVID natuurlijk. En dat toch een beetje door blijft gaan. En je kan het is niet zijn schuld, maar ja, sommige mensen vinden gewoon dat hij niet genoeg doet. En dat de regels die hij doet te streng zijn. De mandaten om iedereen, wat is het, iedereen verplicht te laten vaccineren, dat soort dingen. Daar komen veel mensen in tegen opstand. En dan neem je natuurlijk ook het Oekraïne verhaal, waar hij van de week ook iets stom zei in een open mic per ongeluk. Het zijn kleine dingetjes zoals dat, dat de mensen iets hebben van, goh, hij is toch best wel oud. Maar ja, goed, het is geen Trump. Dus dat vinden dan ook weer een hoop mensen. Dus, nou ja, tenminste, geen Trump. En hoe is de populariteit van Vice President Kamala Harris? Ja, dat valt ook nog tegen. Ja, ze hebben niet echt gekeken naar of zij moet runnen voor president volgende keer. Dat niet. Maar ja, ze is gewoon niet echt veel in het nieuws. En wat hij haar, wat Biden haar heeft gegeven als taart, zeg maar, is bijvoorbeeld de grens. En ook daar in het begin van de vicepresidentschap, ging ze heel lang niet naar de grens met Mexico. En mensen vroegen zich daar ook af van, ja, waarom niet? En zei ze, nou, die grens, die is er voorlopig nog wel even. Mm. Ja, het zijn ook niet echt opmerkingen waaruit blijkt dat je interesse hebt in het verhaal. En nou probeert ze dat natuurlijk wel een beetje aan te passen. Het ging ook met een glimlach en het was maar een geintje en dit soort dingen. Maar ja, ook zij kan echt wel werken aan haar populariteit. Ja, gaat het nog wel goed komen, denk je? Nou, we hebben in 2022 hebben we de midtermverkiezingen. Het idee is dat de Democraten het congres gaan verliezen en waarschijnlijk ook de Senaat. Ja, dan heeft hij dus niemand meer. Dan komen er alleen maar wetten naar zijn bureau die hij eigenlijk niet wil ondertekenen, republikeinse wetten. Dus dan heb je best kans dat het twee jaar op zijn handen kan gaan zitten. Hmm. Hij heeft dus een jaar om het nog een beetje goed te maken. Als hij de Senaat kan vasthouden, dan is daar wel meer mogelijk. Maar het is maar even afwachten. We wachten het allemaal af. Dankjewel, Raymond Kranenburg. Ik spreek je zo over cold cases in de Verenigde Staten. En we vliegen door naar de Emiraten, want daar zit Joost van der Heijden. Goedemorgen, Joost. Hi Mai, goedemorgen. Ja, voor jou is zondag niet langer meer een werkdag, maar een weekenddag. Hoe zit dat? Tot het begin van dit jaar eigenlijk, was hier altijd traditioneel het weekend op vrijdag en zaterdag. Het is natuurlijk een islamitisch land en voor moslims is dat vrijdagmiddaggebed heel erg belangrijk. Dus ja, de vrijdag was echt de dag waarop iedereen vrij was. En sinds het begin van dit jaar dat is veranderd en doen we mee met het grote deel van de rest van de wereld. En is ons weekend verplaatst naar zaterdag en zondag. Wat heerlijk. Maar moet ik me een beetje zorgen gaan maken dat je nu gaat uitslapen op zondag bijvoorbeeld? Nee, daar hebben we natuurlijk gewoon nog de wereld van Bien en Farah voor. Dus dat gaat niet gebeuren. Hey, wat stond deze week in de kranten van Dubai? Zeker het grootste nieuws hier was dat de afgelopen week een droneaanval in Abu Dhabi plaatsvond. Op een aantal brandstoftankers en een deel van de luchthaven. Waarbij ook een aantal doden en een aantal gewonden zijn gevallen. Dat werd gepleegd door de Jemenitische Houthi-rebellen. De Emiraten zijn namelijk sinds 2015 betrokken bij een oorlog daar in Jemen. En hoewel ze zich merendeels hebben teruggetrokken op dit moment, steunen ze nog steeds milities die tegen die Houthi-rebellen vechten. Best een bijzonder gebeuren hier. Het land staat echt te boek als erg veilig. En we hebben eigenlijk nog nooit te maken gehad met zulke soort aanvallen of echt effecten van de oorlog in Jemen. Dus dat was best een schok voor het land. En je ziet het ook echt overal in het nieuws en in de kranten hoe zwaar het is en ook zeker dat ze gaan proberen om dit snel te vergelden en internationale veroordelingen hiervan ook te krijgen. Ja, wat zijn de gevolgen van deze aanslag? Afgezien natuurlijk van 3 doden en 6 gewonden, wat natuurlijk het ergste is. Voornamelijk meer acties in Jemen, dus de Emiraten werken samen met Saoedi-Arabië in een coalitie daar. En eigenlijk direct de dag daarna zijn ze begonnen met tegenaanvallen, luchtaanvallen, et cetera. Daar merken we natuurlijk hier niet zo heel erg veel van. Maar dat komt wel veel voor in het nieuws om te laten zien van we doen hier iets tegen. En we vergelden deze aanslag. Ja, dus je krijgt wel veel mee via de media. Het staat echt vol met enerzijds verhalen over de tragiek van de families van de slachtoffers. En anderzijds ook echt om te laten zien dat er een sterke militaire macht bezig is om, om, om het te vergelden. Dat wordt zeker heel erg nadruk opgelegd in de media. Dankjewel voor een update, Joost. Ik spreek je zo. Tot slot zit in Noorwegen Sietske van Viersen. Ja, Sietske, vorige week probeerde je het door de licht te spotten. Maar is dat nog gelukt? Nee. Nou ja, ik denk dat we hebben het wel een soort van gezien. Je kon de horizon kon je wel hier en daar zien oplichten. Maar we hebben niet echt de mooie strepen, zeg maar, gezien. Nee, het zat er niet in. Zelfs op het moment dat de kijkkant het hoogst was, kwamen we niet verder dan dat. Oh, wat zuur. Ja. Volgende keer beter dus. Ja, precies. We moeten gewoon nog een keer proberen. Hey, en even over het nieuws. Wat hield Noorwegen verder allemaal bezig deze week? Deze week ging het eigenlijk voornamelijk over Anders Breivik. De persoon die 10 jaar geleden hier die hele heftige aanslagen heeft gepleegd. Want die is toen veroordeeld tot 21 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Dat is alweer 10 jaar geleden, toch, Sietske? Ja. En hij mag dus na 10 jaar, mocht hij voor het eerst een soort van voorwaardelijke vrijlating aanvragen. En van die mogelijkheid heeft hij dus gebruik gemaakt. En deze week diende eigenlijk dat deel van het proces. Dat was veel in het nieuws en zorgde ook wel voor veel onrust hier in ieder geval. Ja, en wat kregen jullie allemaal mee? Nou ja, er zijn echt hele delen van het proces wel uitgezonden en er is heel veel over gerapporteerd. En het probleem is voornamelijk een beetje dat hij zegt zelf dat hij niet meer geradicaliseerd is en zo. Maar hij draagt nog steeds wel nazi-sympathie uit. En eigenlijk is het grootste probleem van het Noorse OM hier dat ze gewoon echt denken dat hij deze aanvraag heeft gedaan voor de publiciteit. Dus dat hij met echt iedereen wil laten weten van, yo, ik ben er nog, ik besta nog. En ook al probeert hij ze ervan te overtuigen dat hij niet meer gevaarlijk is, ze denken gewoon dat hij echt nog hartstikke gevaarlijk is. Dus eigenlijk willen ze helemaal niet aan ze verzoek voldoen. Maar ze zitten een beetje in een spagaat, want hij is de allerstrengst bewaakte gevangene van Noorwegen. Hij zit in strikte isolatie, dus hij mag echt alleen maar contact hebben met zijn bewakers en met niemand anders, geen medegevangenen, wat dan ook. Ze zijn een beetje bang dat als ze hem nu niet iets geven, dat hij dan bij zijn volgende mogelijkheid, over een paar jaar, dat ze hem dan wel iets moeten geven, omdat hij anders kan zeggen dat hij onmenselijk wordt behandeld. Mm. En ja, dan schenden ze dus zijn basis mensenrecht. Waar denken ze dan nu aan, Sietske? Nou, er zijn advocaten die vragen vrij specifiek om in ieder geval de mogelijkheid om begeleid te kunnen wandelen in de bossen, bijvoorbeeld. Dus dat hij echt... Als gevangene? Ja, dat is dus echt... Eigenlijk willen ze het gewoon echt niet, want ze vinden hem gewoon echt een hartstikke groot risico. En ze vertrouwen hem ook niet gewoon buiten met bewakers om zich heen. Dus ja, ze willen het echt niet. Maar ja, ze willen ook geen mensenrechten schenden. Dus het is echt een spagaat. Ja, en hoe reageert het volk erop? Ja, eigenlijk wil niemand... Iedereen deelt eigenlijk die zorgen van het OM. Ze willen hem gewoon eigenlijk echt niet buiten hebben. En op zich heeft het OM ook wel een punt. Die zeggen van ja, er is nooit iemand die zoiets ernstig heeft gedaan als hij. Dus hij kan zich eigenlijk niet beroepen op eerdere zaken waarin dit soort dingen wel zijn toegestaan. Want er is nooit iemand die zoiets ernstig heeft gedaan. Maar ja... Ja, ze moeten wel met iets komen waarschijnlijk op een termijn. Ja, en vreest Noorwegen dan ook dat hij wellicht wat eerder vrijkomt? Ooit? Ja, hij heeft dus 21 jaar gekregen met de mogelijkheid tot verlenging. En dat is in principe, als we 21 jaar voorbij zijn, dan zou die iedere keer met 5 jaar verlengd kunnen worden, als daar goede redenen voor zijn. Dus in theorie kan dat levenslang zijn. Maar ja, je moet dus wel elke 5 jaar opnieuw onderbouwen waarom iemand nog steeds een gevaar is. En heel veel Noren zijn bang dat dat op een gegeven moment niet meer lukt. Terwijl ze echt niet willen dat hij vrijkomt. Dus ja. Ja, nou ja, voorlopig zit hij gelukkig nog gewoon achter slot en grendel. Ja. Ja, Sietske, dankjewel. Ik spreek je straks over het verkeer in Noorwegen. Ja. Super. En de Belgische zanger Stromae schoof recent aan bij een Franse televisiezender om te praten over zijn nieuwe album die in maart uitkomt. Daar werd hij geïnterviewd over zijn lange muzikale afwezigheid. Nou moest de verrassing nog komen. De journalist vroeg Stromae of muziek hem helpt in donkere dagen. En ineens begon hij onverwachts live zijn gloednieuwe single Lanfette zingen tijdens het interview. En in de nummer letterlijk vertaald De Hel deelt hij zijn suïcidale gedachten, iets waar hij zich lang voor schaamde en alleen in voelde. Een prachtig kwetsbaar nummer en ik hoop vooral dat dit een deur opent om meer over onze donkere gevoelens te praten met elkaar. Het leven is soms zwaar, maar je bent niet alleen. Je hoort nu de nieuws van Stromae met Lanfette. Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui nous font vivre un enfer. Ces pensées qui nous font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé? Et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Stromae met Lanfette op NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Mai voorbij. Wie verraadde Anne Frank? Na bijna 80 jaar kwam afgelopen week een cold case team met het mogelijke antwoord. Hiermee zou een van de oudste cold cases in Nederland opgelost zijn. Maar niet iedereen is overtuigd. Anne Frank-specialist David Barnau vertelt in AT5 dat hij het bewijs tegen de potentiële verrader flinterdun vindt. Er is geen enkel bewijs dat hij, om de Duitsers nog meer te vriend te houden, die de Duitsers lijsten met adres gegeven heeft. Dus ik vind dat een veel te zwak argument. Er zit geen, zoals dat om mijn Amerikaans zeggen, geen smoking gun bij deze man. Een anoniem briefje, daar ben ik als historicus ook nogal wantrouwend over. Helaas dus geen keiharde antwoorden in deze zaak. Maar welke cold cases houden andere landen in hun greep? We bellen met onze correspondenten in de Verenigde Staten en Frankrijk om daarachter te komen. We vliegen weer even terug naar Frankrijk en daar zit onze nieuwe correspondent Myriam Labidi. Hallo Myriam. Hallo. Ja, wat is de bekendste beruchtste cold case in Frankrijk? Nou, ik zou zeggen dat er één cold case is die echt super is. Misschien een van de langste die nog loopt. Ja, er waren er eigenlijk twee en die kwamen uit hetzelfde jaar, uit 1984. Mm-hmm. Nu is er eentje die is in september vorig jaar eindelijk opgelost. Dus daar zijn we niet echt blij mee, maar ja, die is tenminste opgelost. Maar en hoe heet die case? Dat is de zaak van de Puistenkop. Dus dat was ja, iemand die rond 1984 tot en met 1994 ja, een aantal mensen heeft vermoord, ook verkracht en vermoord. En ze konden hem gewoon niet vinden. Want ja, de eerste slachtoffer, toen die net was vermoord, toen is de halfbroer de dader tegengekomen. Maar dat wist hij natuurlijk nog niet. En dus die heeft een compositietekening laten maken. En ja, die dacht, ja, die heeft puisten of die heeft iets aan zijn gezicht. Dus ja, die tekening werd zo gemaakt. En uiteindelijk blijkt nu dus dat die man absoluut geen probleem had met zijn huid. Dat hij totaal niet op die compositietekening leek. En dus eigenlijk dat de zaak weer opnieuw geopend is geworden. En dat ze dachten, want ze dachten dat een politieagent of een gendarme zou moeten zijn geweest. En dus hebben iedereen opgezocht die in die periode in Parijs was. En ja, toen hij werd opgeroepen om zijn DNA af te staan, heeft hij zelfmoord gepleegd. Jeetje. En hij heeft toen een afscheidsbrief aan zijn vrouw geschreven. Waarin hij het zei van, ja, je weet, toen we elkaar hebben leren kennen rond die tijd, dat het heel moeilijk had en dat ik eigenlijk gewoon er niks aan kon doen en dat ik onschuldige mensen pijn wilde doen. Dus. Ja, oh. Nou, maar ja, je zegt dus ook de puistenkop, maar eigenlijk doordat iemand dacht dat het iemand was met een puistenkop, hebben ze eigenlijk de hele tijd naar de verkeerde gezocht. Ja, dat klopt. En zoveel jaren later is uiteindelijk toch de dader dus bekend. Ja, want dat bleef eigenlijk toch altijd wel een beetje aanslepen. En ja, er waren ook heel veel problemen met de rechter. Die heeft ook zelfmoord gepleegd. En het was allemaal heel moeilijk. Mm. En uiteindelijk hebben ze zich bedacht van, ja, oké, we gaan het nog één keer proberen. Want ja, die vader van het eerste meisje, dat is vermoord. Die zei, ik ga er alles aan doen om de dader te vinden. En ook als ik zelf sterf, dan hoop ik dat, ja, dat het nog door blijft gaan. Mm. En hij is inderdaad overleden voor ja, het einde van de zaak. Maar ze hebben het wel niet opgegeven. Ja, en uiteindelijk ook gewoon opgelost. Ja, gelukkig. En wat is die andere beruchte cold case? Nou ja, dus in datzelfde jaar als dat meisje is vermoord, een paar maanden daarna, was er een klein jongetje van 4 jaar, Grégory Villemain. Ja, die was ineens vermist. En dezelfde dag dat hij vermist opgegeven werd, is hij op 7 kilometer van zijn huis gevonden. In het water, toch? Ik heb een documentaire over hem gezien. Ja, dat klopt. Op Netflix. En, ja, dus ze hebben daar volgens mij in 2019 hebben ze daar een documentaire over gemaakt. En ik denk dat dat mee heeft geholpen om ja, weer vaart achter de zaak te zetten eigenlijk. Want het is een hele ingewikkelde zaak, als je misschien hebt gezien. Ja, want zijn ouders worden er ook bij betrokken, toch? Ja, dat klopt. Want ze weten eigenlijk niet. Ze weten nog steeds niet wie het heeft gedaan. Ze denken dat het een familielid is. En waarom? Maar, waarom? Wat is het motief dan van de familie? Ja, dus de dag na de moord op Grégory was er een brief aangekomen bij de ouders. Die iets zei van, ja, zie je wel, met geld krijg je je zoon nu toch niet meer terug. En dit is mijn wraak. Dus het is een beetje een rare brief. En ja, dus het zal wel misschien iets met geld te maken hebben, maar ja, het blijft een beetje ingewikkeld eigenlijk om te weten wat het motief is. En vooral voor een 4-jarig kindje. Ja, maar ook wel bizar dat het dan, dit kreeg enorm veel aandacht ook toen de tijd. Maar er is ook een brief geschreven naar de familie dus toen. Je zou kunnen denken dat het dan toch wel ergens in de familie dan af heeft gespeeld. Dus dat het daardoor dan makkelijker te vinden is. Ja, dat zou je denken. En je hebt ook een of andere wetenschap, die grafologie. Je kijkt naar de handschrift en alles en dat hebben ze ook geprobeerd. Dus de eerste keer dat ze het hebben geprobeerd, hebben zelfs de moeder verdacht van de moord. Maar dat hebben ze toen toch weer niet meer doorgezet. En in 2017 is er echt heel veel vaart ingekomen in grafologie. En toen bedachten ze zich, de procureur-generaal van Dijon op dat moment zei van, het zijn meerdere mensen die betrokken zijn. Dus niet eentje, het is misschien één persoon die heeft geschreven. Maar er zijn dan meer betrokken. Dat ze dachten ook dat het handschrift overeenkwam met de oma of met de tante, met de opa, de oom. Eigenlijk is iedereen verdacht in deze zaak. Jeetje. Ja, hoe gaat de Franse pers eigenlijk om met dit soort zaken zoals de Little Gregory? Ja, dat is allemaal heel moeilijk. Want het zijn zaken waar ja, niet veel waarde in komt. Want ja, bijvoorbeeld, er was de kroongetuige eigenlijk. Die is meteen overhoord. Maar dat is niet goed gegaan. Er zijn fouten gemaakt in die overhoringen. In die verhoringen. Dus ja, sommige dingen mogen niet in het dossier gezet worden. Mm. En dus ze maken eigenlijk de hele tijd fouten. En dat maakt het moeilijk om het echt naar buiten te brengen. Lastig zeg. Ja. Hey, en is er ook een verschil in hoe een cold case in Nederland behandeld wordt vergeleken met Frankrijk? Ik heb het idee dat er in Nederland dat het allemaal toch iets sneller gaat. Want in Frankrijk moet echt alles eerst langs die persoon, dan langs een andere persoon. Dan nog langs iemand anders. En dan heeft hij een ander idee. En dan wordt hij weer door andere mensen beschuldigd dat hij iets heeft gedaan wat dan niet klopt in die zaak. Dus het blijft allemaal aanslepen. En ook al heb je, het zijn dan misschien geen cold cases, maar het zijn wel zaken die misschien iets sneller hadden kunnen worden opgelost. Die echt gewoon heel lang duren eigenlijk in Frankrijk. Nou, ik hoop dat het toch nog een keer opgelost gaat worden, Mirjam. Ja, dat hoop ik ook. We gaan het allemaal volgen. Mirjam Labidi, heel erg bedankt. En ik hoop je binnenkort weer eens te spreken. Ja, graag. Slaap lekker, hè? Slaap lekker. Tot ziens. Tot ziens. We vliegen weer even terug naar de Verenigde Staten, want ik wilde het met Raymond hebben over cold cases. Hi, Raymond. Hey, Mai. Ja, wat is in de VS de meest bekende cold case ooit? Oh, nou ja, we hebben er zoveel. Ik ging er echt doorheen en ik vond cold cases uit de jaren 20, uit de jaren 40. We hebben de Black Dahlia case uit de jaren 50. Nou waren natuurlijk in de jaren 60 en 70 waren er heel veel serial killers. Maar wat ik gekozen heb, ik heb er twee eigenlijk. Eén is de Zodiac Killer uit de jaren, wat was het? Eind 60, begin 70 als ik het goed heb. Die in de San Francisco area een hele hoop mensen vermoordde. En uiteindelijk briefjes ging schrijven naar de krant en naar de politie. En ze eigenlijk een beetje ging uitdagen dat ze hem toch niet konden vinden. Dus ja, dat is. En het is nog niet opgelost. Er is een paar maanden geleden. Is er wel bewijs naar voren gekomen dat het een of andere postbode of zo, geloof ik, geweest zou zijn. En die zou al overleden zijn. Maar ja, dat is natuurlijk moeilijk om dat te bewijzen. En een andere case die... Oh, maar Raymond, ja, hield hij dan in één keer op, die Zodiac Killer? Want hij is niet opgepakt. Ja, in één keer was het afgelopen. Nee, hij is nooit opgepakt en in één keer was het gewoon klaar. Ja, dat gebeurt wel heel veel met seriemoordenaars hier. Dat ze een aantal jaar hun best doen en dan een hele tijd niks. En dan opeens komen ze weer, krijgen ze weer een tik in hun hoofd en gaan ze weer verder. Dat gebeurt echt wel regelmatig hier. Oké, en welke is die andere dan? Dat is de moord van JonBenet Ramsey. JonBenet Ramsey was een meisje, 6 jaar of zo geloof ik, die op kerstavond, tenminste, die vermoord is of 25 of 26 december. Daar zijn ze niet helemaal zeker van. De moeder belde op 26 december 's ochtends vroeg naar de politie dat haar dochter verdwenen was en dat ze een ontvoeringsbrief hadden gevonden waarin de ontvoerder $118.000 vroeg. Ook al een interessant bedrag. De politie was er binnen 3 minuten. Niks vinden. Er was geen sporen van braak of zo. Het meisje was gewoon weg. Een van de politieagenten liep langs een kelderdeur. Maar zag toen van die is van de buitenkant gesloten. Dus daar kan de ontvoerder nooit door weggegaan zijn. Maar ja, het bleek dus later op de dag hebben ze haar gevonden in die kelder. Ze is nooit ontvoerd, ze is nooit het huis uit geweest. Ze lag echt gewoon dood in de kelder met een schedelfractuur en gewurgd. Wat heftig. Ja, en die hele zaak is sowieso raar. De politie heeft dat onderzoek gedaan, maar liet al heel snel familieleden en vrienden het huis in om de ouders te troosten. En gingen toen ook even meehelpen met het huis schoonmaken. Ja, dan alle bewijs was dus schoongemaakt, zeg maar. De ouders waren heel lang verdacht. Ook de oudere broertje was verdacht. Er was geen sprake van seksueel misbruik, maar er was wel schade aan haar vagina. Dus het zou gekund hebben dat ze seksueel misbruikt is. Maar we weten nog steeds niet wie het gedaan heeft. Uiteindelijk is er DNA gekomen dat de ouders heeft vrijgesproken. Maar daar is ook DNA van een derde onbekende persoon bij gevonden. Ja. Ja, dat zijn allemaal wat oudere zaken. Zijn er in de afgelopen paar maanden zaken geweest die maar niet opgelost worden? Nou, we hadden natuurlijk die Petito-zaak hier vorig jaar. Gabby Petito, die met haar vriend Brian Laundry een rondje Amerika ging doen voor haar blog. Was in Nederland ook veel nieuws. Ja. Ja, klopt. Ja, precies. En nou was eigenlijk wel redelijk snel duidelijk dat de vriend, dat Brian de hoofdverdachte was en het waarschijnlijk gedaan had. Maar die was ook dus spoorloos. En daardoor konden ze het ook niet oplossen. Uiteindelijk is hij gevonden ergens in Florida, nadat hij met zijn ouders was gaan kamperen toen hij thuis was gekomen. Ook wel zo'n frappant verhaal. En dat zijn ouders ook niks deden, weet je. Die lieten hem ook gewoon meegaan en daarna weggaan weer. En hij is gevonden in Florida met een dagboek bij hem. En dat is van de week in het nieuws gekomen. Er zijn wat dingen vrijgegeven. En in het dagboek zou hij geschreven hebben dat hij het gedaan zou hebben. En ja, de schuld ligt echt wel bij hem, dat zegt de FBI nu. Ja, dus geen cold case meer, maar wel alsnog vreselijk natuurlijk dat we dit ook allemaal hebben meegekregen, ook zo bewust. Hè? Omdat ze ook alles deelde online, haar reis. Ja, precies. Je kon echt de laatste dingen. Ze van zag hun. Je gewoon nog. En zelfs de van hun. En ook ze kwamen vlak voordat ze kwam te overlijden, kwam ze in aanraking, werden ze aangehouden. Of niet aangehouden, maar zeg maar van de weg afgehaald door de politie, omdat ze ruzie aan het maken waren. En daar zijn dus ook die camerabeelden zijn daar nog van. En dat is echt een paar uur voordat ze overleden is. En dan denk je, goh, ja, dat komt dan toch allemaal wel heel dichtbij. Ja. Hoe gaat het in de VS eigenlijk met het weergeven van dit soort zaken in de pers? Nou, in eerste instantie is het natuurlijk allemaal wel gewoon feit. Het is van, hier is iemand vermoord, het is dan en dan gebeurd, en dit zijn de verdachten, en hier zoeken we nog naar. Maar hoe langer het duurt voordat zo'n moord opgelost wordt, hoe minder nieuws officieel is er naar buiten komt. En ja, nieuwsorganisaties, en zeker in dat lokale nieuws, die willen daar toch over blijven rapporteren. Dus dan gaan ze bekenden interviewen. En neven en nichten en vrienden en mensen die ze ooit wel eens gekend hebben. En ja, dan krijg je dus gewoon wel wat meer sensatiebeluste verhalen. Daar komen ook wel tips uit naar voren. Dat moet ik er ook wel bij zeggen. Maar dan langzaam maar zeker begint het toch wel een beetje te voelen als het is nieuws om het nieuws te vullen. En niet echt dat er echt iets nieuws bij is. Wat kan mij het schelen of ze ooit eens ruzie op de achtste had gehad met een cousin, drie dingen weg. Toch? Ik bedoel, dat maakt verder niet uit. En dan, dan wordt het wel wat meer sensatie. En heeft die persweergave invloed op het rechtssysteem? Dat denk ik wel. Zoals je ook bij de Voice hoort, dat ze ook zeggen van niet naar een onafhankelijke onderzoeker gaan, maar kom naar de politie. En dat op basis, dat is een beetje hetzelfde met moorden en verdwijningen en dat soort dingen. Als jij je verhaal bij een pers gaat afleggen, dan is dat veel minder makkelijk te controleren. En dan als je terugkomt, je kan echt dingen zeggen die je bij de politie niet zou zeggen, of die gewoon misschien helemaal niet waar zijn. Dus op die manier verduistert het wel een beetje het verhaal. En natuurlijk, op basis van dat soort getuigenissen, krijg je ook mensen die nou de andere kant gaan geloven. Mm. En protesten gaan aantekenen van, ja, maar het was misschien niet die. Heb je ooit wel eens naar dit verhaal gekeken? Ja, dan komen conspiracy theories naar boven toe. En ja, dat helpt natuurlijk niemand. Wat ook wel interessant is, want ik hoor ook wel eens dat sommige zaken heel weinig aandacht krijgen en sommige dan bijvoorbeeld heel veel. Zo is er volgens cijfers een groot verschil tussen de zichtbaarheid van zaken rondom bijvoorbeeld een wit meisje tegenover iemand van de zwarte community. Hoe kan dit en hoe zit hier überhaupt verandering in? De verandering die je ziet is wel als er echt racisme een ondertoon is in de moord. Dan wordt het wel groot en breed uitgemeten in het nieuws. Zoals bijvoorbeeld ook die hardloper in Atlanta een paar maanden geleden, die door drie witte mannen achtervolg werd, want hij was aan het rennen in hun buurt en misschien was hij wel een inbreker en ja, we schieten hem even dood. Dus dat komt wel in het nieuws. Maar een hele hoop moorden in toch minder bedeelde wijken, ja, het is een van zoveel. Weet je wel, als je in Chicago kijkt en in een weekend worden er 15 mensen neergelegd, dan zijn er 13 zijn daar zwart van. En daar wordt gewoon ook niet verre aandacht aan besteed. Het is meer zo van, dat zijn gangsters die elkaar doodschieten. En dan af en toe is er wel een kind wat door een stray bullet of zo, een afgewijkte kogel, doodgaat. Ja, daar wordt dan weer wel aandacht aan besteed, maar de gemiddelde moord minder. En dat zie je in witte wijken, zie je dat soort dingen gewoon minder. En is er gewoon meer aandacht voor. Deze week, of twee weken geleden, een meisje in Pasadena, die was in de eentje aan het werk in een meubelwinkel. Wordt doodgestoken. De dader is gezien op beelden. En de hele stad van Pasadena kwam in oproer. En dat meisje, de familie, had heel veel vrienden en bekenden. En die gingen allemaal hun best doen om te zorgen dat het in het nieuws komt. Ja, kijk, dat helpt natuurlijk wel om aandacht aan een zaak te besteden. En die man is dus ook binnen twee weken opgepakt. Op basis van natuurlijk camerabeelden, maar ook mensen die wisten ervan. En omdat het zoveel in het nieuws was, dat hij op een gegeven moment ergens gespot werd. Het was een dakloos. Hij werd ergens in een dakloze omgeving gezien. En er werd meteen gebeld en hij werd meteen opgepakt. Ja, dat gaat dan wel wat makkelijker natuurlijk. Ja, er zitten toch nog best wel grote verschillen in. Dus hey, Raymond Kranenburg, ja. Live vanuit Californië. Heel erg bedankt en ik spreek je snel weer. Ja. Ja, tot snel, Mai. Tot snel. Ja, je hoort nu Anna Zak, een ware TikTok-ster uit Israël, met maar liefst 4 miljoen volgers. En ook haar nieuwste single is een hit die via het platform groot aan het worden is. Je hoort hem nu bij ons, It Models van Anna Zak. כל היום בוא תראה מה פספסת בוא תראה בוא תראה בוא תראה מה פספסת בוא תראה בוא תראה מישהו פה יצא קצת מלוכלך כן אבל לא אני זה לא בשבילי ולמרות הכל חשבת שאתה מלאך כן אבל לא אני זה לא בשבילי כל היום בוא תראה מה פספסת בוא תראה בוא תראה בוא תראה מה פספסת בוא תראה בוא תראה לא תראה תי בבסה לא תראה לא תראה בוא תראה מה פספסת בוא תראה בוא תראה רק אל תבקש ממני שוב סליחה וואלה זה מה יש שיהיה בהצלחה מה שלא יהיה אני כבר לא שלך רגע, מה זאת אומרת? אז יש לך מישהו? לך לישון בחלום בטוחה במיליון אני שרה כל היום תראה מה פספסת בוא תראה בוא תראה בוא תראה מה פספסת בוא תראה בוא תראה לא תראה תי בבסה לא תראה לא תראה בוא תראה מה פספסת בוא תראה בוא תראה אנה זק met It Models op NPO Radio 1. Hello, please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. De groep correspondenten is veel groter dan alleen de stemmen die je vannacht hoort. Een aantal van hen hebben mijn voicemail ingesproken. Hallo Mai, Ilonka hier uit het Verenigd Koninkrijk. In het nieuws deze week is een conservatieve parlementariër die No. 10 Downing Street beschuldigt van chantage. En No. 10 Downing Street is natuurlijk het officiële residentie van Boris Johnson. William Ragg heet hij. Hij heeft deze week een afspraak met de Metropolitan Police, het politiekorps in Londen, om zijn aantijgingen van chantage te bespreken. En de aanleiding hiervoor zijn de feestjes die tijdens verschillende lockdowns hebben plaatsgevonden in Downing Street. En Boris Johnson heeft het bestaan van die feestjes altijd ontkend, maar heeft vorige week toch zijn verontschuldigingen aangeboden voor een tuinfeestje dat specifiek in mei afgelopen jaar plaatsvond. En wat volgens hem een werkbijeenkomst was. Steeds meer mensen binnen de conservatieve partij spreken zich uit tegen hem. Zo zijn er al 6 parlementariërs die een motie van wantrouwen hebben ingediend. Maar het echte aantal is waarschijnlijk veel meer. En hier komen dus die aantijgingen van chantage bij kijken. Want tenminste 12 hebben gezegd dat de partij hen gedreigd heeft om de geldkraan dicht te draaien als zij doorgaan met hun motie van wantrouwen. En dan krijgen ze bijvoorbeeld geen financiering meer voor verkiezingscampagnes of infrastructuurprojecten binnen hun eigen kiesdistricten. Er zijn ook beschuldigingen aan het adres van Boris Johnson zelf. Dus dat hij zichzelf schuldig heeft gemaakt aan dit soort gedrag. Hij ontkent alles natuurlijk. Chantage, pesterij of intimidatie. Dat zou niet door hemzelf of Downing Street gedaan zijn. Maar het geeft wel aan dat zijn positie echt in gevaar is. En op dit moment loopt er een onderzoek naar die feestjes. En de bevindingen worden deze week gedeeld. We gaan dus zien of Boris Johnson zijn baan kan behouden of alsnog moet vertrekken. En of het inderdaad op een politieonderzoek uitloopt. Wat de chantagebeschuldigingen betreft, dat moeten we ook nog maar zien. Dat was het. Fijne week. Dag. Goedenavond, Mai. Goedenavond allemaal die meeluistert. Dit is Luc met weer een berichtje van Aruba. We hebben tussen de 1,5 en 2 miljoen toeristen per jaar en die produceren met z'n allen heel erg veel poep en pies. En dus ontzettend veel rioolzuiveringsproblemen. En dat speelt op dit moment. Wat is het geval? Aruba heeft zoveel hotelkamers gekregen in de loop der jaren dat de afvalwaterverwerking het eigenlijk allemaal niet meer bij kan houden. Waardoor uit onderzoek gebleken is, heel wetenschappelijk onderzoek vanuit een Curaçao's instituut, dat ook allemaal gaat ten koste van de kwaliteit van het zeewater en met name ten koste van koralen en vissen. En dat geeft het dilemma. Dat is ons economische model. En moet je daar nu, wat moet je daaraan doen? Natuurlijk moet je ontzettend snel zorgen dat de rioolwateringzuivering weer snel op orde komt. Maar ondertussen hangt er een beetje een vervelende sfeer. Want dat rapport over die kwaliteit van de koraalriffen, dat is van 2019 en dat is nu pas bekend geworden. De minister van Milieu, die ook echt uit de Milieupartij komt, die wil niet dat dat rapport gebruikt wordt voor polemiek. En dat lijkt me toch heel gezond in een samenleving om wel discussie te hebben over de balans tussen natuur en toerisme. En ga zo maar door. Dus we zitten eigenlijk met een eiland wat heel erg tegen de grenzen aanloopt van economische groei en steeds meer beschadiging van natuur en milieu. En dat is een dilemma waar we zelf voor gekozen hebben door die ongebreidelde groei van het toerisme. Iedere regering doet er weer aan mee, niet alleen deze. En de milieubeweging protesteert en altijd weer tevergeefs. Volgende week doe ik een leuker berichtje. Dat beloof ik bij deze dan pas. Tot ziens, fijne avond nog. Hoi Mai, hier Ralf uit China. Het nieuws van deze week hier in China was toch dat de Omicron-variant uiteindelijk toch zijn intrede heeft gedaan. China heeft rigoureus geprobeerd de afgelopen 2 jaar om een zero-case-policy te handhaven. Maar jammer genoeg, volgens de Chinese media, via de post uit Canada, heeft Omicron toch zijn intrede gedaan. Het was zelfs zo erg dat ze hele kantoorgebouwen hebben afgesloten en iedereen rigoureus getest hebben. En dat is natuurlijk omdat de Winter Olympics, die staan voor de deur. En China wil natuurlijk een goede indruk maken. Dus ze zijn redelijk rigoureus aan het optreden tegen deze nieuwe variant. Hopelijk valt het mee. We zullen zien. Vermoedelijk zijn er nog maar enkele cases die nu hun intrede hebben gedaan. Maar het valt te bezien hoe zich dat vol blijft houden en wat de invloed zal zijn op de Winter Olympics die over een kleine 2 weken beginnen. Hey Mai, met René uit Denemarken. Zeg, dat hele verhaal over The Voice bij jullie in Nederland, dat deed me erg terugdenken aan Sophie Linde. Dat is een bekende tv-presentatrice hier in Denemarken die onder andere X-Factor presenteert. En zij bekende in de zomer van 2020 plomp verloren tijdens een tv-gala dat een bekende van een hoge pief bij de Deense omroep haar allerlei oneerbare voorstellen had gedaan. Nou, vervolgens volgde er een open brief met steunbetuigingen van zo'n 1600 vrouwen uit de mediawereld. En daarna kwam eigenlijk het debat over sekschikane, zoals seksisme hier heet, kwam echt op gang. En beloofde de hoofdredacteuren van mediabedrijven in Denemarken om hun leven te beteren en voortaan beter te letten op mogelijk seksisme. Hallo Mai, dit is Bas vanuit Canada. Afgelopen vrijdag werden we hier opgeschrikt door een bericht dat twee Canadese vakantiegangers zijn doodgeschoten in een luxe vakantieoord aan de Riviera Maya in Mexico. Een derde Canadees werd neergeschoten, maar die heeft het overleefd. De Riviera Maya is een heel populaire vakantiebestemming voor Canadezen. Voor ons maar een paar uur vliegen. Maar die plek heeft de laatste jaren steeds meer last gekregen van gewelddadige criminele drugsbendes. De vermoedelijke dader van deze aanslag, een Mexicaan, is gearresteerd en het is een bekende drugscrimineel. En volgens ooggetuigen had hij ruzie met de drie Canadezen. En de Mexicaanse politie heeft gezegd dat bekend is dat beide mensen die zijn doodgeschoten een crimineel strafblad hadden. Het gaat dus heel waarschijnlijk om een criminele afrekening en we wachten de resultaten van het onderzoek af. Verder deze week bij ons in het nieuws dat we boze vrachtwagenchauffeurs hebben. Die zijn boos op Justin Trudeau, want de Canadese regering heeft besloten dat vanaf 15 januari iedereen die het land binnenkomt, inclusief chauffeurs, volledig gevaccineerd moeten zijn. Er was wat onhandige communicatie met de vrachtwagenchauffeurs en het werd pas relatief laat bekend dat die geen uitzonderingen kregen. Nou, je weet waarschijnlijk, vrachtwagenchauffeurs, dat zijn doorgaans relatief onafhankelijke mannen en vrouwen. Met name in Canada zitten ze dagenlang in de auto of in de vrachtwagen. Het komt er dus op neer dat een grote groep, naar schatting meer dan 10% niet is gevaccineerd. Nou, deze week dus protesten van die vrachtwagenchauffeurs. Er is op dit moment al een tekort aan vrachtwagenchauffeurs in het land. Die zijn heel belangrijk voor de aanvoer van goederen, met name vanuit de Verenigde Staten. En er wordt gevreesd dat er de komende tijd daarom tekorten zullen ontstaan in de supermarkten en wellicht ook prijsstijgingen door het feit dat er minder chauffeurs op de weg kunnen zijn. We wachten het af. Hey, nog een hele goede uitzending en graag tot de volgende week. De wereld van PNNVARA. Mai voorbij. Op 29 mei 1955 was er voor het eerst een officiële file in Nederland. Heel Nederland was in de ban van deze gebeurtenis. Mensen stonden op viaducten en in de bermen om naar al die auto's te kijken. Inmiddels kunnen we niet meer om files heen, wat voor veel frustratie zorgt. Maar de lockdown zorgde voor een bijna filevrij land. Maar toen het thuiswerkadvies kwam te vervallen, werd het ene na het andere file-record verbroken. Ja, in Nederland hebben we dus veel last van files, maar zijn we wel trots op de kwaliteit van onze wegen? Hoe zit dat in andere landen? Ik spreek erover met mijn correspondenten in Dubai en Noorwegen. En we beginnen in Dubai, daar zit Joost. Hi Joost. Hi Mai. Ja, hoe zit dat allemaal in... Hoe gaat het bij jullie eigenlijk? Het verkeer hier varieert heel erg met betrekking tot waar je rijdt. Het land heeft op zich weinig openbaar vervoer. En gezien de temperatuur en het klimaat komt fietsen en lopen ook niet echt vaak voor. Dus het is echt volledig ingericht op auto's. Overal grote wegen, veel rijstroken. En eigenlijk alles is gemakkelijk om te bereiken met de auto. Maar dat zorgt dus ook voor dat er flinke files staan. Zeker tijdens de spit richting bijvoorbeeld het oude gedeelte of de naburige emiraat waar de huren wat lager zijn. Ja. Aan het begin van de pandemie leek al even weg te zijn, maar inmiddels is het echt weer terug en is het gewoon weer topdruk op de wegen. Ja, en doen ze iets om al die files te voorkomen? Dat op zich wel. Ze zijn vrij proactief hierin. En er worden constant nieuwe wegen bijgebouwd. Maar zelfs met het tempo waarin ze hier wegen bouwen, is het bijna niet bij te benen. Gezien de hoeveelheid files. Ik ken mensen die een paar uur later van hun werk weggaan. Puur omdat ze dan op hetzelfde tijd zitten thuiskomen als dat ze gewoon om 5 of 6 uur thuis weg zouden gaan. Hmm. En zijn er ook nog grote verschillen met het verkeer in Nederland? Ik zou zeggen het verschil in reistijlen. 90% van de bevolking hier is een arbeidsmigrant of een expat. Dus die hebben vaak leren rijden in het land van hun herkomst. En daarvan komt dat weer een deel uit landen als India, de Filipijnen of Egypte of iets dergelijks. Landen die natuurlijk niet meer bekend staan om de beste verkeersveiligheid. Dus vaak brengen mensen die reisstijl ook mee. Dus ja, zaken als geen richting aangeven of recht inhalen, bumper kleven. Het is een vrij agressief straatbeeld. Ja. En ja, de politie doet daar ook niet zo heel erg veel aan. Die zijn vrij laks in de handhaving. En ja, die hebben er zelf ook wel een handje van om op die manier te rijden. Dus het is een stukje agressiever dan we bijvoorbeeld in Nederland gewend zijn. Hey, en ondanks alle chaos, zijn mensen tevreden met het verkeer in Dubai? Ja, de meeste mensen klagen niet. Als je een auto hebt, is het te doen. Als je afhankelijk bent van het openbaar vervoer, is het een stuk erger. Dat is niet zo heel erg goed georganiseerd. En ja, dat duurt gewoon enorm lang om op je bestemming te komen. Maar als je een auto hebt, dan is het op zich prima vertoeven. En zeker als het niet druk is, dan is het vrij aangenaam om hier te rijden. Je brede rijdt ook, weinig stoplichten. En vanwege dat gebrek aan voetgangers en fietsen, wat je bijvoorbeeld in grote Nederlandse steden hebt, hoef je daar niet zo veel op te letten. Dus is het vrij relaxed rijden. En kan Nederland nog iets leren van Dubai? Om eerlijk te zijn, ik denk eerder andersom. Een beetje onze regels of de handhaving daarvan. En de Nederlandse rijstijl is toch wel een stuk beter dan wat we hier zien. Dus ik denk dat mensen het beste naar een rijschool in Nederland kunnen en dan weer terug hier naartoe kunnen komen. Hey, en fietsen mensen uit Dubai ook nog? Ja, maar dan echt voor vermaak en niet zozeer voor transport. Dus we hebben wel fietspaden op verschillende plekken en die worden ook steeds meer uitgebreid. Maar die houden ook op. Dus over het algemeen laat je fiets in de auto, rij je naartoe en dan ga je even sporten of voor je plezier fietsen en dan rij je weer terug. Dus het is echt op specifieke plekken binnen de stad. En er is echt geen continuïteit. Dus je kunt vanuit dat fietspad dus nergens echt naartoe, behalve binnen dat gebied. Dus eigenlijk een beetje voor de fun, voor de sier eigenlijk. Ja, het is geweldig als je wil wielrennen of sporten, maar als jij op de fiets op de Nederlandse manier wil gebruiken om jezelf te vervoeren, dan dat gaat het niet worden. Dankjewel, Joost van der Heijden. En rij voorzichtig, hè? Ja, dankjewel. Komt goed. Fijne dag. Tot snel. We sluiten onze reis vannacht af in Noorwegen, want daar zit Sietske van Viersen. Hi, Sietske. Hoi. Ja, hoe zit het met files in Noorwegen? Nou, die hebben we hier wel, hoor. Ja? Hoezo? Ja, ja. Nou, zeker in Oslo. De file-druk is echt wel een groot probleem. Ook altijd een groot onderwerp van een politieke discussie. Weet dus niet per se heel goed op te lossen. Ja, want Noorwegen is best een vrij uitgestrekt land. Ja. Hoe kan het dat er dan zoveel files zijn? Nou ja, ik woon zelf dan in Oslo en ik heb voornamelijk ervaring met hoe die hier zit qua files. Maar ja, het probleem is een beetje hier dat er zijn een aantal ringen om de stad heen. Dat hebben we in Nederland ook vaak. Alleen in Nederland worden die vaak steeds verder verbreed. En hier kan dat eigenlijk gewoon bijna niet. Heel veel wegen liggen hier echt tussen het steen. Dus er is eigenlijk gewoon geen ruimte. Maar het is ook een politieke keuze om die wegen niet te willen verbreden. Dus ze proberen eigenlijk mensen te ontmoedigen om in de auto te stappen met bijvoorbeeld heel veel tol. Heffen. Hier moet je echt, als je die ring over wil, dan moet je gewoon betalen. Iedere keer dat je langskomt, betaal je €2,50. €2,50? Ja, dus als je dat elke dag doet, dan gaat dat wel echt super hard. Maar ja, ze slagen er maar heel matig in. Want eigenlijk, de ring 3 hier bijvoorbeeld op Oslo, rondom Oslo, daar wil je eigenlijk gewoon echt niet zijn tussen 7:00 en 9:00. En al helemaal niet, tussen 3 en 6 'smiddags. Dat is echt... Grappig, toch een beetje dezelfde tijden zoals in Nederland. Ja, ietsje, het begint hier ietsje vroeger de spits. Want in Noorden werken tot ietsje minder laat. Maar het is... Maar je zegt, je kan er niet omheen. Het is een soort van ook een politieke gedachte zit erachter. Is het leven in Noorwegen, heb je daar echt een auto ook voor nodig? Op zich hier in Oslo is echt supergoed openbaar vervoer. Maar willen ze nu, omdat er met corona minder mensen van gebruik maken, willen ze op gaan bezuinigen. Dus dat is niet zo heel erg handig. Maar op zich, je hebt eigenlijk gewoon wel een auto nodig. Het is hier moeilijk om veel dingen op de fiets te doen, omdat het zo heuvelachtig is. En er ligt hier ook gewoon, ja, toch wel. Ja, wij fietsen zelf bijvoorbeeld niet in de 6 wintermaanden. Want het is gewoon bijna niet te doen. Er ligt zoveel ijs. En ja, dus eigenlijk wil je dan gewoon wel een auto hebben. Ja, hey, en een elektrische fiets? Ja, ik heb wel mijn man heeft een mountainbike. Maar ik heb een elektrische fiets, want anders komt hier niet de heuvel over. Het is zo stijl. Ja, als je dan ook nog 2 kinderen mee wil nemen op de fiets, dat doe je hier dan in een fietscar en niet op stoeltjes. Maar dan nog, ik sleep gewoon mijn eigen gewicht mee achter de fiets. Dus ik heb wel een elektrische fiets. Hey, en wij denken vaak dat Noren en Nederlanders een beetje op elkaar lijken. Is dat met het verkeer ook zo? Nou, ik vind het eigenlijk niet. Er wordt hier echt sowieso veel minder hard gereden. Op die ring 3 bijvoorbeeld mag je ook echt maar 60. En op de meeste snelwegen mag je hier ook maar 80. En heel soms, als je buiten de stad komt, mag je 100. Maar Noren rijden ook gewoon niet zo hard. Het is gewoon, ja, dat vind ik eigenlijk het grootste verschil. Als ik weer in Nederland ben, dan word je op de snelweg, ook al mag je maar 100, word je echt links en rechts voorbij gereden. En hier rijdt iedereen gewoon rustig, 80, een beetje keep your lane, niet te hard. En het zijn eigenlijk best wel relaxte weggebruikers. Oh, dus je hebt ook niet zo'n gevoel dat je een beetje opgefokt wordt, bijvoorbeeld? Nee, helemaal niet. Nee, het is echt heel rustig hier in het verkeer. En zeker ook bijvoorbeeld de binnenwegen. Het zijn allemaal gewoon 2-baans wegen, heel slingerend, heel veel op en neer en zo. In de zomer hier rij je gewoon geheid binnen een kwartier achter een camper. En daar ontstaat dan zo'n filetje achter zo'n campertje. En iedereen heeft iets van, ja, ik kan er toch niet langs. Ik blijf er wel gewoon achter rijden. En ja, nou ja, zo moet je dus dat hele land door. Wat een heerlijk gevoel, zeg. Ja, nou ja. Ja. Als je kind niet wagenziek is, is het prima. Jij hebt er toch wat meer moeite mee dus als Nederlander? Ja, nou, ja, wij zijn natuurlijk gewoon niet gewend om zo lang in de auto te zitten voordat je ergens bent. Daar moesten wij hier wel aan wennen. Ja. In Noorwegen hebben ze veel dingen goed voor elkaar. Geldt dat dan ook voor het wegdek? Nou, ik denk dat dat echt het beeld is wat bij Nederlanders heerst. Dat als je in Noorwegen bent geweest, je denkt, oh, die hebben altijd zulke mooie wegen, een mooi asfalt, mooie tunnels en zo. Maar dat zijn echt de hoofdwegen die veel gebruikt worden door toeristen en zo. Maar zodra je daarvan afgaat, is het echt verschrikkelijk. Er zitten hier zoveel gaten in de weg. En dat komt gewoon omdat het stuk. Ja, dus gewoon echt omdat het stuk vriest in de winter. En de sneeuwschuivers die schuiven er overheen. En de stoep hier is ook van asfalt. Dus daar gebeurt eigenlijk hetzelfde als op de weg. En we hadden hier vorig jaar toevallig een gat voor de deur. En dit is een van de doorgaande wegen, ook al mag je er maar 50. Maar echt de een en de andere auto die reed gewoon echt zo'n band kapot in dat gat. En dan komen ze het eventjes zo repareren. En dan denk je, waarom die en niet ook die 20 gaten die 5 meter verderop zitten, zeg maar. En dan vullen ze zo'n gat tijdelijk. En ja, 2 dagen later is het weer opengereden. En dan moeten ze weer komen. En het is echt niet te doen. En ondanks al die files en slechte wegen, zijn de mensen een beetje tevreden met de verkeerssituatie in Noorwegen? Ik denk op zich dat ze er wel redelijk tevreden mee zijn. Alleen een van de dingen die je wel ziet is bijvoorbeeld, wij denken altijd, oh, Noorse tunnels, dat zijn echt de veiligste tunnels ter wereld. Maar ja, de tunnels waar veel toeristen doorheen komen, die zijn inderdaad heel modern en ook speciaal daarvoor aangelegd. Maar juist de tunnels waar veel lokaal verkeer van gebruik maakt, die komen gewoon wel vaak onderaan de lijstjes qua onderhoudswerkzaamheden en zo. En daar zijn ze wel echt niet tevreden over. Er zijn wel een aantal tunnels, ook eentje hier in de buurt van Oslo. Die is zo gevaarlijk. En er staat echt al 20 jaar op de planning dat er een tweede tunnelbuis bij komt, zodat je de weghelften kan scheiden van elkaar. En dat wordt gewoon steeds weer uitgesteld. En dan is daar gewoon ieder jaar wel een paar keer gewoon echt een dodelijk ongeluk. Dus daar is wel, af en toe is daar echt wel veel om te doen. En kunnen we nog iets van die Noren leren, de Nederlanders? Nou, die rust is wel lekker. Maar ik zou eerst zeggen dat de Noren nog wel wat van de Nederlanders kunnen leren qua fietspaden. Kijk. Ze zijn daar echt super actief mee hier. Maar dat is, ja, als je bij een kruispunt komt, dan moet je maar uitvinden hoe je oversteekt. Want dat lossen ze dan weer niet op. Dus, Jammer dat ze niet meeluisteren, hè? In Noorwegen. Ja. Dankjewel. Dankjewel, Sietske van Viersje vanuit Noorwegen. BNN Vara. De wereld van. De wereld. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Ja, je kan ook appen naar de studio. Zo heeft ook Jean-Luc geappt. Hoi hier Jean-Luc vanuit Bali. Heb genoten van de uitzending. Dankjewel en tot volgende week. Bas ook nog. Hey Mai, hier Bas vanuit Kopenhagen. Gezellig om weer mee te luisteren. Slaap lekker alvast. Dat ga ik zeker weten doen. En dit was de wereld van BNN Vara van 23 januari. We vlogen de hele wereld rond en gingen langs België, Spanje, de Verenigde Staten, Frankrijk, Dubai en Noorwegen. Ik wil al mijn correspondenten van vannacht bedanken. Na het nieuws hoor je hier dus op NPO Radio 1 De Nacht is Zwart met Mariska Meulens en Amber Roner. Heel veel plezier en tot volgende week. Dan gaan we weer samen op reis. Tot dan. Radio 1. Drie uur, Renske van der Zalm met de